Middernacht, maandag 19 maart. Mark Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse pakjesbezorger UPS neemt TNT Express over. Dat melden de Financial Times en het Amerikaanse persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Er wordt al een tijd gesproken over de overname die nu dus rond zou zijn. UPS zou ongeveer 5 miljard euro voor TNT Express betalen. De prijs van een aandeel wordt waarschijnlijk 9,50 euro. Afgelopen vrijdag moest voor een aandeel TNT Express 9,35 euro worden betaald. Volgens de Financial Times en Bloomberg wordt de deal komende dag bekendgemaakt. Het winstgevende pakketbedrijf TNT Express is vorig jaar afgesplitst van de postactiviteit van het voormalige TNT. Sindsdien PostNL heet. UPS is de grootste pakjesbezorger ter wereld en wilde TNT al langer inlijven. De kroongetuige in het liquidatieproces Peter Laes krijgt in ruil voor zijn verklaringen zeker 1,4 miljoen euro van het Openbaar Ministerie. Blijkt uit documenten die de NOS in handen heeft. De huurmoordenaar zou het geld als lening zonder rente krijgen om een bedrijf en een woning te kunnen kopen en voor beveiliging. Daarnaast wil Laes 2,3 miljoen aan schadevergoeding, onder meer omdat hij in een zwaar gevangenisregime vastzit en vanwege gederfde levensvreugde. Het Vrije Syrische leger maakt zich, net als president Assad, schuldig aan ontvoeringen, marteling en executies. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch tegen de NOS. De organisatie roept de Syrische oppositie op om de mensenrechten schendingen onmiddellijk te stoppen. Een commandant van het Vrije Syrische leger weerspreekt de beschuldigingen. Bij Volendam hebben loslopende stieren een verkeersongeluk veroorzaakt. 7 stieren waren losgebroken en daarvan liepen er 2 op een doorgaande weg bij Volendam. Een auto botste tegen de dieren aan. De 2 stieren zijn dood. Bestuurster van de auto heeft nekklachten. De andere stieren zijn inmiddels weer terug in het weiland. En dan nog het weer. Vannacht opklaringen en droog. Het wordt rond het vriespunt. Overdag veel zon en 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Hartelijk welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Pound. Mijn naam is Jan Roos. En hier is Jan Heemskerk. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl en de hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor de Echte Janne radiospel. Het gaat telefoonnummers 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: Samsom of niet, de sociaaldemocratie is dood. Een prachtstelling. En Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is dus genetisch bepaald. Dus roep je eerst dat je de boete gaat betalen voor het niet openbaar maken van giften aan de partij. Maar zeg je nadat je bent teruggevallen tot het onbegrip en dat je misschien toch de boeken openbaar maakt, zoals Jero Brinkman van de PVV, dan ben je een onwijze, jongen. Ja, laten we nog eens even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Ja! Yep. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Oh, oh, oh, laten we dan maar beginnen met de winnaar van deze week, Diederik Samsom. En op oppositie voeren, dat zal ik. Met alles wat ik in me heb. En met iedereen die ten strijde wil trekken. En toen ging hij bijna huilen. Ja, de badmuts die heeft gewonnen. Diederik is van alle anderen de winnaar geworden. Je had natuurlijk heel veel concurrentie, had hij trouwens ook niet. Maar goed, hij heeft wel een andere aanpak dan Jesmy Cohen. Hij is agressief. Hij wil gelijk iedereen alles aan. En preken voor parochie. Ja, dat eigen parochie is nog wel makkelijk. Hè? Dus de handjes kreeg hij snel op elkaar. Maar dat is wel iets anders dan in debat gaan met premier of met Greet. Dus we wachten gewoon maar af. Maar in ieder geval, de PvdA is weer links. Net wat we nodig hebben, Jan. Een schoorvoetende felicitatie voor Diederik Samsom, de Jan van de Week. Nou ja, vooruit maar. Blijft gewoon een Johan, hoor. Oké, gelijk heb je ook. Over Johans gesproken hebben we nog even iets met Volkert van der Graaf. Ongeacht wat ik zelf mee wil werken, justitie die staat gewoon hier toe. Ja, dat is natuurlijk wel een vreselijke pannenkoek als je iemand omlegt. En, maar je bent nog een erger mens als je dan dus zegt dat je daar eigenlijk helemaal geen spijt van hebt. Maar je bent wel heel, heel erg verschrikkelijk fout bezig als je ook nog een keertje roept dat je het zomaar nog een keer zou kunnen doen. Nou, die malle hond, die dolle hond moet ik zeggen, denk ik, die komt over 2 jaar vrij. Is het zo doorgaat, Jan? Ja, lekker. Ja. Wat moeten we er nou mee? Noemen ze dat tegenwoordig. En die gozer, die zegt gewoon van, ik doe morgen weer als ik op praat loop. En moet je die dan op straat laten lopen, Jan? Nou, ik vind dat er op onze straat niet zo gek op plaats moet zijn voor de likes van Volker van der G, Jan. Dat is toch wel een Uber-Johan van de week, van de maand, van het jaar. Daar hoef ik ook niet over te discussiëren, denk ik zo. Oh, je moet nou eens opletten wat er nou gaat gebeuren. Wie gebeurt er? Mark Rutte! Hoe kan het met de PVV nou ook niet te belangrijk maken, voorzitter? Echt niet. Ja, het Europees Parlement eist dat onze premier afstand neemt van het polenmeldpunt van de PVV. En wat doet Rutte? Die zegt, bekijk het even lekker. Dat is niet mijn website, vriend. En ik bemoei me niet met ideeën van andere partijen. Heeft hij volkomen gelijk in? Of moet Rutte ook alvast zijn excuses maken voor alle idioterie die GroenLinks nog wil? Hé, Jan? Zijn ideeën van andere partijen hoeft hij niets excuses voor aan te bieden. Weet je, dat is juist ook waardje. Ik ben het met je eens. Nee, maar ik neem het gewoon een keer op voor Mark Rutte. Doe maar lekker. Mark Rutte, doe maar deze lekker. Week. En doe maar lekker. Jan. Voor deze keer dan. Doe maar lekker. Nou, van wie we dat zeker niet kunnen zeggen is Paus Benedictus. Directione Principis Apostolorum, Directionem Tuam Erga Ecclesiam Roborari. Ja, dat dacht ik ook al. Ik dacht het al. Ja, het was Latijn en het betekende zoiets als... ik heb een nieuw parfum, want dat is het nieuws van de week. Ja, zeker. Het moet niet gekker worden met de jongens in het Vaticaan. Waar komt de paus deze week namelijk mee? Excuus voor de kindermisbruik in de kerk? Natuurlijk niet. Geen sorry voor de miljoenen aids doden vanwege aanhoudende propaganda voor het onbeschermd vrije in Afrika. Nee, Jan, zeker niet. Oh. Nee, er komt een nieuw parfum. Een parfum dat heet Benedictus. Nou, als God bestaat, dan jaagt hij dat snel weer. Over klinkt dat merk. Ik ben het er zo mee oneens. Ongelooflijk. De paus met de parfum. Waar zou dat naar ruiken? Dat zou waarschijnlijk naar wierook. Kinderbilletjes. Dat is vies, Jan. Maar goed, wat doen we de paus? Nee, ja, ontzettende Johan. Of Johan, echte Jan. En nu is het tijd voor een jeugdheld, want onderweg naar het vijandelijke doel kwam je onze gast vroeger vier keer tegen. En de laatste keer, ja, dan kwam je onzacht in aanraking met het gras. Zo'n milde middenvelder was Jan van Halst. En zo hebben we het graag. Een hartelijk welkom voor onze favoriete kuitenbijter van weleer, Jan van Halst. Nou Jan, welkom. Goedenavond. Ja, dat is even schrikken, dat het betaarde sportvoetbal gebeuren van net. Ja, ik overdrijf niet hoor, Jan. Want we mogen Jan zeggen, want je bent een echte Jan. Jeugdheld. Ja. Echt waar. Nee, is dat zo? Ja, je liep toen op... Op basis waarvan dan? Nou, je liep dus... je zat bij Ajax, mijn club. En toen was je aan het voetbal tegen Feyenoord. Niet mijn club. En toen liep het bloed uit je hoofd met liters tegelijk. En je had eventjes snel een soort klein damesslipje op je hoofd gewonden. En je bleef gewoon doorballen. En toen dacht ik, wat een kerel, wat een held, wat een groot. En zo word ik ook later. Weet je het nog eigenlijk? Jawel, dat weet ik nog wel. Ja. Okay. Ja, het klonk er een beetje onbeduidend voor van namelijk. Maar... Vond je dat onbeduidend? Dat weet ik helemaal niet, jongen. Ik weet het toch allemaal lang. Dit is jouw malle jeugdherinnering van Jan van Halst. Dat hij met een dameslipje op zijn hoofd tegen Feyenoord doorvoetbalde. Heb je toch nog gescoord of iets anders nuttigs aan? Nee. Ik hield alleen maar tegen, joh, mijn voetbalcarrière. Ja, echt scoren kon je niet, hè? Nou, nee. Ja, penalties af en toe. Oh, dat is wel lekker. maar we gaan straks over voetbal hebben. Want eigenlijk wordt het gewoon een hele totale voetbaluitzending. Maar we pakken eerst even de actualiteit erbij. If you don't mind. Ja, ga je gang, joh. Of zeg van, ik heb alleen maar verstand van een spelletje. Nee. Ik laat me verrassen. Maar nou, als je maar niet het over politiek gaat praten. Nee, dat gaan we helemaal niet doen. Nee, dat zullen we echt niet doen. Okay. Wat vind je nou van Diederik Samson? Ja, dat is wel een mooi kapsel. Ja, precies. Ja, want je noemde net met de badmuts en zo. Wat is daar mis mee? Helemaal niks. Ik vind kale mannen bijzonder... hoe noem je dat, Jan? Ik weet niet, je wou aantrekkelijk gaan zeggen. Nee, maar dat was zo'n leugen geweest. De badmuts. Volkskrant columnist Bert Wagendorp die noemde Diederik Samson Femke Halsema met een badmuts. Dus ik wil niet gelijk jouw koep hier aanvallen. Ik probeer gewoon een beetje mee te doen met de intellectuelen van de Volkskrant. Oké. Ja, ik begrijp ook niet. Maar waarom ga ik niet voor de badmuts nog, trouwens? Hou eens even op, man. Nee, we gaan niet over mijn haar hebben. Oké. Meneer Van Halst. Ja. Maar PvdA, wordt u daar warm van? U? Je? Nee, daar word ik niet zo heel erg warm van. Wat ik wel frappant vind is dat de visie van een partij... in grote lijnen altijd wel een beetje hetzelfde blijft. Maar dat de gunst van de kiezer is heel afhankelijk van zo'n aanvoerder. Hè? Laat maar je voetbaltaal houden. En dan is het weer Wouter Bos. Nou, dan het is wel een aantrekkelijke man dan voor een hoop kiezers. En wat hij praat en de manier zoals hij praat. Ja, dat trekt dan weer een hoop kiezers aan. Job Cohen weer wat minder. Tenminste, een heel andere doelgroep. Laten we het daar maar op houden. Ja, nou weer is iedereen weer van Samson. Ongelooflijk, hè? Dat je alleen maar wordt gevraagd als voetbalanalyticus. Moet je dan kijken, zeg. Ik kan zo door voor een parlementaire journalist. Wat een kijk! Ja, maar hij heeft nog gelijk ook. Ja, hij heeft gelijk ook, want dat schommelt. En nu opeens zijn ze weer links. Ja, inderdaad. Maar dat waren juist een beetje links van het midden, geloof ik, hè? Ja. Ja, vind ik een beetje... Maar die andere kandidaten, was er nog eentje dat je dacht van... nou, die had eigenlijk moeten winnen? Ik noem hem Lutz Jacoby. Nee. Ik had een beetje moeite om haar te verstaan. Ja, ik ga je vertellen, jou, het lag niet aan je oren. Zeg, jij nou, dat toch jij niet 94 jaar bij Twente gezeten anders? Ja. Ze ook allemaal daar? Ja, volgens mij komt ze even het noordelijk, hè? Ja, ze komt uit Friesland. Ja, oké, dat wist ik dan weer niet. Inderdaad. Sorry, nee. Nou, dan heb ik me niks gezegd. Excuus. Ja. Jij weet weer niet dat Lutz Jacoby uit Friesland komt? Slag godverdomme nou eens een keer een krant open, man. Wat? De Leeuwarden Courant? Dat wist ik zelf. Dat wist Jan van Hals zelfs. Die slaat alleen maar het voetbalkrantje open. Ja, inderdaad. Nou. Oh, sorry Jan, want je kijkt er wel boos naar. Ik had het niet moeten zeggen. Ga maar lekker door. Het spijt me zo. Hey, en de heer op Brinkman van de PVV, nu we het toch over politiek hebben... Die heeft dus een mail gestuurd naar Geert Wilders... en gezegd, dat Polenmeldpunt, dat is een kut idee. Ja. Hij had zelfs het woord democratie, hè, in zijn mail genoemd. Ja, maar dat wil Hero ook heel lang al. Ja. Ik ben benieuwd hoe daarop gereageerd wordt. Dat is al wel eens eerder ter sprake gekomen. En toen werd hij even tot de orde geroepen in een kamertje ergens. Ja. Maar ja, hij is een beetje recalcitrant, volgens mij. Dus denk jij groep Hero binnenkort? Want ik denk dat Geert die niet gaat tolereren. Een soort lichte afscheiding van de PVV? Hey, jasses. Ja, op PVV of Light. Ja. Lichte afscheiding van de PVV, dat vind ik wel heel goed. Ja, lichte afscheiding van de PVV. Een soort witte voet van de PVV. Je kan het dubbelzinnig bekijken. Ik had het al slecht, hoor. Maar de grote grap is dat... Dat zeg je toch niet? Nee, maar dan Geert die is van de VVD opgestapt en is dus de PVV begonnen. En nu gaat Hero een Geert doen. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Dat is toch niet meer uit te houden, natuurlijk zo? Wel. Echt waar? Jawel, Geert vindt het prima. Hero heeft af en toe een uitlaatklep nodig en die roept dan eens wat. En waar, joh? Ja, denk ik. Ja, geen probleem? Nee. Nou, ik had het maar uitgetrapt. Jij wel, ja. Ja, niet? En niet? Jan, als jij de baas bent van iemand. Jij bent de baas van de Playboy. En dan gaat een of andere redacteur die gaat lopen gillen dat jij het allemaal niet goed doet. Dan zeg je de flikker lekker op, joh. Of niet? Ja. Nou, dat precies. Ja. Hey, misschien wel gelijk. Nou, we gaan het afwachten of het analistenduo Roos en Van Hals gelijk krijgt. Of ik. Ja, nee, we zien het wel. Volgende week komen we er even op terug. Ja, we bellen je volgende week eventjes terug. Dit moet wel uitgezocht worden. Ja, dit moet tot de boot. Veel belangrijker is. Veel belangrijker is. Vorig jaar die zaak met die La Serpe een beetje, die liquidatietoestand. Het blijkt nou dat het Openbaar Ministerie aan die kroongetuigen, zeker La Serpe, een heel smerig sujet, 1,4 miljoen euro heeft betaald. En hem nog, Jan, ben je er nog? Vieze Peter noem je. Ja, dat is Vieze Peter. Maar luister, dan krijg je dus een bijnaam. Ik zou bijvoorbeeld De Bril heten in een criminele wereld. Ja. Jij waarschijnlijk De Badmuts. Ja. Jan waarschijnlijk... Ook De Bril. De Buik. Doe eens even lollig, joh. En, Kale, De Buik. En hoe word je dan genoemd? Vieze Peter. Ja, maar goed, Ik zou ze zouden een beetje slimme Peter kunnen doen. Want hij schijnt dus elke dag aan het Openbaar Ministerie... Hij is kroongetuige, dus hij moet die andere gasten achter in het gevangenis zien te lullen. Dus wat gebeurt er? Hij zegt, dat wil ik wel, maar dan wil ik 1,4 miljoen euro. En dat is bewezen dat het betaald is? Ja, dat schijnt de NOS te weten. Als NOS iets in handen heeft, dan is het waar. Dan is het waar, Nee, maar ik geloof dat het ook nog is dat het voor een huis en een bedrijf was en zo. Maar doet er allemaal toe. Rentevrije lening, dus weet je wel, geen probleem. En hij wilde ook nog 2,3 miljoen euro, Jan, blijf je dit nog even bij, voor allemaal smart die hij heeft geleden. Dat hij in de gevangenis moest zitten. Oh, echt, joh? Ja, dat is echt heel verschrikkelijk. Moet Jan nog een mening geven? Of praat je gewoon een kwartiertje vol? Ik praat Jan eerst even bij. En dan weet Jan... Jan leest wel een krant. Oh, sorry. Wist je dit allemaal al? Nou, dit is volgens mij redelijk vers, of niet? Ja, dat is wel een vers bedrag. Ik denk, ik praat Jan even bij. Jan zit in een ander programma voor voetbal te praten. Ja. Sorry, Jan. Ja, ik moet even omschakelen. Ja, kom maar. Nee, maar het feit dat... Dus als je wat weet waar justitie baat bij heeft... dan kan je dus geld vragen. Ja. Oh, dat moet ik wel even onthouden. Precies. Oh, want weet je wat? Nee, maar dan ga ik op... Ja, als daar brood in te verdienen is. Nou, 1,4 miljoen. Als wij met z'n drieën iets... Ja. Ja, terwijl die vieze Peter, die heeft nog iemand te helpen omleggen. Schijnt. Nee, dat is allemaal bewezen. Ja. Hey Jan, nog even over sport. We hebben al 188 miljoen euro uitgegeven voor de Olympische Spelen in 2028 die we niet krijgen. Dat is rijkelijk veel, hè? Vind je niet? Vind je die een beetje belachelijk? Ja, vind ik ook veel. Kijk, en als het nou ergens, als de Olympische Spelen een middel is om zeg maar het algehele sportgebeuren in Nederland op een hoger plan te krijgen. Maar volgens mij is dat niet aan de orde. Dus, nee. Dus dat is wel pijnlijk veel. En moeten wij dat ook wel willen organiseren? Wij zijn natuurlijk gewoon een redelijk klein sneu landje. En de Olympische Spelen moeten we het ook weer samen met België. Dat vind ik ook zo triest. Ja, zo'n trieste oord. Dat heeft gewoon mee te maken. We hadden toen ook dat EK, weet je wel, in 2000. Ja, maar dat kan nog wel. En dat is nog wel te overzien. Olympische Spelen is wel een enorm evenement, hoor. Ja. Om dat te organiseren. Moeten we toch niet willen met z'n allen? Echt een beslag op de financiële middelen. Het lijkt me over zo'n ontzettend gedoe om 188 miljoen euro terug te verdienen. Ik zou niet weten. Het schijnt. Er zijn rekensommen van. Maar goed, dat was wel in andere landen. Dus je moet even kijken of dat ook hier in Nederland zou passen. Maar dat je dat wel terugverdient op een of andere manier. Nou, ik zou je vertellen, er is een boek ooit verschenen. Ik kan hier de titel trouwens niet op ruiten, maar ik heb daar wel een deel van gelezen. Ik lees altijd delen van boeken, dat is wel grappig. Hier is 10 pagina's. Wauw, 15 denk ik zo. Maar daar staat dus in dat je er nooit geld aan verdient. Dat is gewoon 3 keer in de geschiedenis. Ja, ze zeggen altijd. Misschien niet rechtstreeks, maar er is zoveel toeleveranciers en verkeersregelaars en asfalteerders. Volgens mij alleen de afgelopen spelen, zomerspelen in Amerika. Dat was geloof ik Atlanta. Daar hebben ze nog wel iets van 20 miljoen verdiend. Voor de rest voor miljarden in het schip. Ik zou je sterker vertellen, Jan van Hals, nu ik toch aan het praten ben. Griekenland, een van de redenen waarom ze nu met hun ballen zo diep in het grind zit, komt door die Olympische Spelen van 2004. Is dat zo, ja? Ja, daar hebben ze een paar miljarden bij moeten leggen. En dat zijn nou net de miljarden die ze niet hebben. Nou, ze hebben er wel meer niet, overigens. Maar, hè? Deze hadden ze ook niet. Dus moeten we dat willen? We zeggen van niet eigenlijk, hè? Nee, ik denk dat het ook een brug te ver is. En volgens mij is ook niet iedereen in Nederland erachter. En volgens mij internationaal wordt Nederland ook niet helemaal serieus genomen op dat vlak. Dus is wat zonder geld. Ja, helemaal eens. Nou, hey, over geld gesproken. Er is ook een discussie deze week gaande. Je komt natuurlijk uit Twente. Je komt uit de bierketenprovincie. Het coma-suipen onder de jongeren. Home of the coma-suipers. De land of the coma-suipers. Ja, hoor. Dat die jongeren dan leeggepompt worden, even op de intensive care. Nou, op de intensive care, een beetje overdreven. Ja. Eerst de hulp, even leegpompen. Even, dat ze de rekening zelf moeten betalen. Wat vind jij nou? Wat de coma-zuipers moeten de rekening zelf. Ja, dat is het motto. De ziekenhuisrekening. Ja. Dat vindt toch iedereen logisch? Ja, is daar discussie over dan? Ja, daar is weer discussie over. Iedereen heeft recht op verzorging, hè? En het komt er dus niet van. Nee, maar ja, als je dit doe je zelf aan, joh. Dat is toch ongelooflijk. Al die jeugdigen die gaan naar die bouwketen en die laten zich vollopen. Het is echt verschrikkelijk, is het. Ja, liet jij je vroeger wel eens vollopen? Nee, niet zo extreem als wat hier gebeurd is. Ah, je hebt natuurlijk altijd gesport, hè? Zo. Ja. Ik was een keurig gedisciplineerd jongetje, was ik. Nee, natuurlijk na de wedstrijd ook, joh. Gezellig een paar biertjes drinken. Maar ja, doordat je waggelend naar huis gaat en dan de volgende dag even met je kop schudden. En dan gaat het wel weer. Maar coma zuipen, zeg. Het is toch verschrikkelijk. Ja, ik begrijp het ook niet helemaal. Ik zou er ook een beetje te zuinig voor zijn. Want je denkt, ja, dat je dat. Nee, maar daar gaat het juist om. Je wil het toch herinneren? Zuinig op je lichaam. Ik dacht, zuinig op het geld wat je erin hebt gestoken. Ja, net als overgeven na een avondje stappen. Denk, ja, ik heb er net voor 80 euro ingeflikkerd. Ga ik nou in één keer eruit gooien? Is een heerlijk broodje zwammen met knoflooksaus erachteraan. Ja, maar ik ben er gewoon zonde van het geld. Ja, zonde, dat denk je uitbreiden. En dan denk je, ik heb gisteren een leuk feestje gehad, maar ik mag geen coma, dus ik weet het niet meer. Nou, vind ik ze zonde van het geld. Maar dit is de reden waarom dat coma-zuipen is ontstaan, hè? Omdat ze. Daar is veel goedkoper. Je gaat in een bouwketje halen bij de Aldi een paar kratten bier. En je kan je vol laten lopen voor relatief veel minder geld. Dan als je naar een of andere kroeg gaat. Daar is het allemaal niet te betalen. Ik vind trouwens dat we die jongeren überhaupt moeten steunen. Want als ze bij de Aldi kratten bier gaan halen, dan hebben ze toch wel een beetje hulp nodig. Is dat van dat? Ja, dat is. Oh, jij doet alleen bij de rijkere slijterijen? Nee. De duurdere slijterijen? Nee, dat is niet. Nou, ze hebben Schultenbrouw daar trouwens. Dat is best wel te hachelen. Ja, lekker biertje, hoor. Ja, dan ga je ook naar de Aldi? Mijn vrouw had wel eens wat bij de Aldi, hoor. Lekkere wijn hebben ze daar, man. Ja, echt waar. 2,95, een super wijntje. Ja, echt waar? Ja. En geen citomigraine. Het is niet dat je denkt van, waar dat ze even mijn schedel zouden lichten. Nee, heerlijk wijntje. Heerlijk slubber wijntje. Ongelooflijk, hè. Dames en heren, jeugdheld Jan van Hals zit hier gewoon in echte Jan en maakt reclame voor de Aldi. Is die gebleven, of niet? Ja. Dat is toch mooi? De tranen lopen over mijn rug. Gerust niet te geloven. Nee, maar wat ik nog erger vind, dat je een ander verwachtingspatroon van me had. Dat vind ik nog erger. Yo, ik had helemaal geen verwachtingspatroon. Nou, Jan heeft me net uitgelegd wie je bent. Nee, okay. Ik wel. Ik dacht bij mezelf dat is iemand die het heel duur te shoppen. Die vliegt rustig naar het buitenland om bier te halen. Mijn jeugdheld, die met een bloeddamerslipje Feyenoord attaqueert, die heeft geen praatjes. Nee? Die rijdt niet in een jeep. Heb je een jeep? Nee. Wat rij je? Volkswagen Touareg. Meen je niet? Ja. Dat is toch een jeep? Nee, joh. Een SUV-achtig. Ja, het is wel een grote. Maar het valt wel mee. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Nee. Ik vind het niet meevallen. Ik vind hem een mega auto. Voor mij vind ik dat een mega auto. Een mega auto? Ja. En een Touareg? Ja. Oh. Vind je niet? Ik vind het een superauto. Ja, ik werk bij de NPO, joh. Wij lachen daarom. Oh, oké. Okay. Nou, sorry. Ik heb het nooit zoiets groots gezien anders. Jongen, een hele mooie wagen. Ik kom met de stadsbus hoor, Jan. Okay. Maak je geen zorgen. Nee, nou. Hey, we praten straks een beetje verder, maar dan over voetbal. Ja. Dus dan verwacht ik dat jij het woord voelt. Ik vond dit ook wel heel goed, hoor. Ja, ik vond het ook fantastisch. Echt waar. Ik zou zo nog een uur met Jan over de actualiteiten kunnen praten. Echt waar. Maar goed, we praten zo even met je verder. Ja, de krokus is dan op het veld en de vogel is neuken. Hallo! Ja, joh. Hou maar je mond. Echt niet te geloven. Dit. Een zwanger meisje van 21 valt uit een bus, verliest daardoor haar baby en krijgt van langslopende agenten een bekeuring. Het lijkt het begin van een macabere mop, maar het is gewoon gebeurd. In Nederland. De aankomende moeder viel over een klein kind uit een bus en landde plat op haar buik. Met hevige pijn lag ze op de grond. Twee politiemensen kwamen aanlopen en wensten de identiteitspapieren van de kermende vrouw te zien. Toen zij erop antwoordde dat ze die niet bij zich had, kreeg ze een bekeuring. Voordat de ambulance er was, liep de agent alweer verder. In het ziekenhuis bleek haar kindje dood te zijn. Een gruwelijk verhaal, maar het is een klein voorbeeld uit een veel groter probleem. Namelijk de positie van onze sterke arm in de samenleving. Dit voorbeeld schetst het hele verhaal. Ten eerste ontbreekt er empathie. De agenten maakten zich niet druk om het slachtoffer, voelden de pijn niet, maar waren wel bezig met papieren. De zogenaamde regeltjes gingen dus voor het menselijk leed. Ten tweede, vragen om identiteitspapieren mag alleen als iemand een overtreding heeft begaan. Dus als een vrouw op de grond ligt te kermen, vraag je niet om haar pas, maar of je haar kan helpen. Vind je het toch nodig om haar ID te zien, dan overtreed je daarmee je eigen regels. Die eerst zo heilig leken te zijn. Zo zie ik steeds vaker agenten overtredingen maken. Door roodrijden zonder sirene of zwaailichten. Of op de snelweg harder dan toegestaan rijden, bijvoorbeeld. Arrogantie van de macht ten top. Ten derde, de politie is tot een sheriff van Nottingham verworden. Ze zijn bezig met de schatkist te vullen en niet met hun primaire taak, de bescherming van burgers. De flitskasten naast de snelweg zeggen genoeg. Ze staan daar om poen te maken voor de overheid. De veiligheid is er namelijk helemaal niet door geholpen. Niemand wordt beschermd als er anderhalve maand later ergens een acceptgier op de mat ploft. Om totale anarchie te voorkomen, zou het prettig zijn als de politie in ons land zich weer druk ging maken waarvoor ze zijn opgericht. De veiligheid garanderen voor het volk, die overigens ook hun salaris overmaakt. Doen zij dat niet, dan zal straks niemand iets aantrekken als zij ergens kermend op de grond liggen. Dat was lang niet slecht, hè? Ik had hem graag aangekondigd, Jan, maar dan kondig ik hem wel af. Het was helemaal niet slecht. Hey, maar je zit er wel een beetje mee dat je niet dat intertekstje... Dus doe het alsnog. Nee, dat was wel een leuk tekstje namelijk. Maar goed, laat maar zitten. Hij begon onze gast als prof bij Utrecht, maar maakte natuurlijk naam en faam en roem bij Ajax en vooral bij FC Twente, waar hij 224 wedstrijden speelde. Juist! Ja, en na zijn actieve carrière ook nog eens een keertje werkzaam was als manager algemene zaken. We praten dus verder met onze gast Jan van Hals, de enige Jan Wouters die we sinds Jan Wouters zelf op de Nederlands velden hebben mogen aanschouwen, Jan. Mooi tekst. Ja, hè? Deze intro die maakt alles goed van het introotje van de afgelopen paar weken. Ja, echt hartstikke leuk. Hey, Jan. Ja? We gaan nou eens eventjes de diepte in. Want, inhoudelijk. Ik vermis in mijn leven. Nee, ja, dat weet ik. Je zat net bij Studio Voetbal en ik heb het nog ervaren. En dat is oeverloos. Allemaal hartstikke leuk. Maar wij gaan nou eens echt eventjes de diepte in. Dus staat de scoop jingle klaar? Ja. Hey, Jan. Waarom ging je nou opeens weg bij Twente? Ja, ik was er klaar mee. Stadion was klaar. En wat nieuws. Dus anders had ik de rest van mijn leven bij Twente gezeten. Ja, dat is waar. Maar dan ga je naar het einde van het seizoen en niet in het midden in het seizoen. Nee, want jij rekent alleen in voetbalseizoenen. Maar dat is, zeg maar, dat gedeelte bij de club waar ik werkte, was het helemaal niet relevant. Dat voetbal was bijna bijzaak. Ik had ook niks met het voetbal te maken. Het stadion was klaar. En we gingen weer een fase in. Nou, tenminste, we waren allemaal plannen aan het maken om weer nog verder uit te breiden naar 40.000 toeschouwers. Nou, los van het feit dat ik een beetje twijfel had ook of dat überhaupt wel verstandig was voor deze club. Dacht ik, ja, als ik dan nu ja zeg, dan moet ik de komende 8 jaar sowieso blijven hier. Ja, verwacht, je vond het een beetje te overdreven, die uitbreiding. Ja, ik heb wel wat twijfel over. Hè. Ik heb het meegemaakt van 13.000 naar 24.000. Nou, toen naar 30.000. Ik heb ook in de praktijk ervaren hoe moeilijk het is om het stadion helemaal vol te krijgen. Het was echt hard werken. Met die hele ploeg mensen. Nou ja, en dan, dat hadden we vol, dus dat was ten einde. Dat had wat vertraging, omdat we nog die stadionrampen tussendoor hadden. Hè? Of stadionongeval, moeten we geloof ik zeggen. Toen was dat allemaal klaar. En toen dacht ik van, nou, dit is het moment om het anders te gaan doen. Maar, maar FC Twente is toch gewoon een subtopper slash topper geworden. Dus dan een topclub, hè? Pas op. Ja, maar dan ga je toch gewoon groeien? Groeien hadden we meegemaakt. Dat hebben we de laatste 8 jaar hadden we dat al gedaan. Dus ja, maar je had zoiets van, of ik moet 8 jaar blijven, of ik moet iets anders. Er was niet iets tussenin. Ja, nee. Maar weet je waarom we namelijk de scoop jingle hadden klaargezet? Jij bent namelijk weggegaan omdat je ruzie had met Münsterman. Nou ja, dat wordt gezegd. En natuurlijk hadden we wel discussies, maar dat was niet alleen met... Maar wel een beetje heftige discussies. Met de raad van commissarissen, maar... Maar dat gebeurt toch in elk bedrijf wel? We zijn gewoon nieuwsgierig, denk ik, naar... Je tilt al ietsje van die sluier op. Te zeggen van, nou ja, ik wist niet zeker of dat naar dat 40.000 nou wel zo moest. Of die extra laag met ambitie nou nog een keertje op moest. Ja. Dat was het gewoon. Ja, inderdaad. In feite is het, dus zegt het dan gewoon, die Münsterman die wil het door. Ik zeg, Joop, je bent gek, zei hij. En hij zei, hoezo, ik ben een gek, je bent zelf gek. En toen was het ruzie en toen ging je weg. Nee, dat... geen ruzie. Laten we zo zeggen, het was een hevige zakelijke discussie die wij ruzie noemen. Nou, ik weet niet hoe jullie met elkaar omgaan. Nou, heel veel. Als je elke dag een dag zonder discussie is, een dag niet geleefd, vind ik altijd. Als je maar voort hobbelt in jouw bedrijf en je denkt, ach, je haalt je schouders op en dan gaat een keer wat fout en je haalt weer je schouders Jan, op. Jan, wanneer ben je jarig? Je 1 april. Dus dat is bijna. 20 april. Ja. En is meneer Münsterman uitgenodigd op je verjaardag? Nou, ik vier mijn verjaardag al jaren. Nee, maar stel dat je het zou doen. Dan zou hij niet uitgenodigd worden. Ik nodig nooit iemand uit op mijn verjaardag. Nee, maar vooral Münsterman niet. Zelfs mijn familie die zegt... Jan lijkt me geen rancuneuze man om de een of andere. Nou, rancuneuze man. Maar ik moet gewoon even zeggen dat de ruzie was. Dan kunnen we verder met die show. Goed, maar ik ben dus wel nieuwsgierig. Vind jij dat clubs in Nederland te vaak het idee hebben dat ze groter kunnen worden dan ze in werkelijkheid kunnen worden? Ja, dat is wel een gevaar, ja. Nou, weet je wat het bij voetbal heel vaak is? Dan gaat het even goed en dan ga je mee in die euforie die om je heen ontstaat. Ja. En dan ga je ook op een gegeven moment meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. Ja, als je dat een paar jaar doet, er zijn zo 10 clubs aan te wijzen waar dat de afgelopen jaren is gebeurd. Feyenoord is een heel mooi voorbeeld. En die zijn weer helemaal terug naar af. Hoeft geen nadeel te zijn, want je ziet nou dat ze geen geld hebben om dure spelers te halen. En dan komen al die talenten boven. Nou, dat is alleen maar goed voor het Nederlandse voetbal. Maar dat gebeurt heel vaak, ja. En niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Had jij Co Adriaanse eruit gegooid? Nee, want als je conformeert aan iemand, dan moet je ook de tijd geven om iemand een plekje te laten vinden. Maar dat is dus zoiets. Dan ga je dus op een gegeven moment, dan eis je van zo'n club ineens die resultaat. Want het was vorig jaar goed en het moet dit jaar dus weer goed of liefst nog wat beter. En als het dan niet lukt, dan heb je dus ineens een onvereist probleem. Met van die hoge ambities. Het probleem was, en daar heeft Jan ook een probleem mee gehad, is namelijk dat Münsterman doet het goed. Alleen het is een alleenheerser. En die heeft dus ook bepaald dat Co moest opzouten. Ja, dat zeg ik steeds. Dat weet ik dus niet. Ja, is wel zo. Hoor. Ik had ten aanzien van het voetbal geen enkele inbreng. Helemaal niks. Ik deed alleen maar... Maar je begrijpt niet dat hij opeens weg wordt gestuurd? Nee. Dus maar dat is nu achteraf. Nou kan ik aan de buitenkant. Hè, en ik zat er ook niet meer toen hij weggestuurd werd. Maar ik vind wel, als je iemand zo'n grote trainer... Maar dat is het toch. Hè, voor het Nederlandse voetbal ook. Mooie resultaten behaald. Voor het Nederlandse voetbal ook. Die zet je niet zo na een half jaar weg. Dat is wel pijnlijk. Nee, en zo slecht ging het nou ook niet. Pardon, dat ging hartstikke goed. Ik zou je sterk vertellen, volgens mij ging het een stukje beter dan onder meneer McLaren. Als je puur kijkt naar de cijfers, ja, ging het beter dan onder Steve. Begreep jij dat McLaren weer terug moest komen, zo nodig, van Joop? Ja, dat is ook iets typisch uit het voetbal. Op een gegeven moment ga je maar hangen aan het verleden, wat er is gebeurd. Je ziet het bij PSV bijvoorbeeld, dat die roep om Hiddink eigenlijk al jaren aan de gang is. Nou, nu is Dick. Nu moet Dick komen. Nu is het Dick. Hoewel, die heeft ook wel goede resultaten geboekt. Dan haal je ook iets in huid waarvan je denkt van, nou ja, dat is toen goed gegaan. Dan zal het nu ook wel goed gaan. Maar dat is ook wel weer een gevaar, hè? Want een club die verandert ook. En je moet altijd kijken, sowieso gaat het overal, of de persoon die je aantrekt, of die past bij de mensen die er op dat moment werken. Ja. Dus dan moet je wel altijd wel heel kritisch naar blijven kijken. Ja, dat lijkt wel een soort bijgeloof inderdaad soms. Hè? Zo van, het Hiddink ding. Okay. Je hangt naar een soort van zekerheid is dat. Hè? En dat is, kan soms heel goed zijn, maar dat is wel gevaarlijk. Er zit wel een risico in, vind ik. Ja, want ze hopen dat McLaren weer een succes van maakt. Maar de clubs waar McLaren na Twente heen is gegaan, dat ging dan niet echt lekker onder hem. Nee, je kan wel zeggen vrij dramatisch. Ja, best wel bijzonder slecht, zeg maar. Ja. Als je kijkt naar Wolfsburg. En ik heb me er echt over verbaasd, hoor. Want ik vond het echt een hele goede coach. En hij heeft echt FC Twente toen was ik er nog redelijk bij betrokken toen hij binnenkwam. Hij heeft echt op een volgende ja, volgend niveau gebracht, om het maar zo te zeggen. Hè? Van die regionale club uit Oost-Nederland. Echt wel een club met landelijke uitstraling. Ik vind hem zo langzamerhand, als je hem zo bij Studio Sport ziet na zo'n wedstrijd. Het is een soort Monty Python-achtig dingetje wat hij wordt. Ja, maar dan, dat zegt is hij, het ja, dan zegt hij, ja, dat gebeurt in voetbal. Hè? Ja, dan kun je winnen en ja, verliezen. Maar dat is ook een typisch Engelse trainer-ding. Dat deed die jongen van de VSV vroeger altijd. Die Robson, dat is ook zo'n figuur. Robson was ook heel braaf om uit te leggen. Van, ja, die kon nog wat. Jawel, maar die deed, bij een verloren wedstrijd stond hij daar ook van, ja, dat is voetbal en dat doen ze daar in Engeland allemaal. Maar Steve zegt nou precies hetzelfde als wat hij vertelde in het kampioensjaar. Alleen het is één groot verschil, de verwachtingen zijn anders. En dat is ook een fase waarin FC Twente terecht is gekomen. Zeg maar een paar jaar geleden waren ze hartstikke blij met de plek waar ze nou op staan. Ja, en nou is het niet goed genoeg. Er worden trainers geslachtofferd, er worden ook miljoenen geïnvesteerd. Ja, dan worden er ook verwachtingen gewekt. Ah ja, sommige mensen zeggen, ja, het verschil is dat ze toen die Ruiz hadden. He, die trapten ze er gewoon allemaal in. Maar als je nu eventjes naar die voorhoede kijkt van FC Twente. Die John, de Jong en Shatley. Ik weet niet of er een club in Nederland is die zo'n voorhoede heeft. Nee, ja, ze hebben ook geweldige spelers. Nou, daarachter hebben ze nog Ver aangekocht voor 6 miljoen euro. Ja, daar word ik niet warm van hoor. Nee, maar ja, goed, het geld wordt wel betaald. Dus ze hadden nog Mark Janko, die is in de winter weggegaan. Dus hadden ze in het seizoen zelf, hadden ze een geweldige voorhoede. Ja, het komt er niet helemaal uit. Maar ja, dat kan, hè. En je merkt er gewoon in alles, in de reacties en acties, dat het gewoon een topclub is geworden. Maar, ze zijn vandaag ook weer gigantisch op hun bek gegaan. Is het afgelopen, dit seizoen? Normaal gesproken zou je zeggen wel, ja. Maar deze competitie, Als ze die wedstrijd van de week winnen, dan staan ze toch gewoon weer wat 2-3 puntjes ja, achter. Ja, maar ze hebben er 3 achter elkaar verloren, toch? Ja. 3 kneppelhard verloren ook. Ja, 2 in de competitie, 1 in de Europa League dan, hè, tegen Schalke 04 van de week. Dus ja, voor een topploeg is dat, betekent dat crisis, hè, als je 3 keer achter elkaar verliest. Maar het klopt inderdaad wat je zegt. Als ze winnen komende week, moeten ze inhalen tegen de Graafschap. Nou, als ze daar niet van winnen, die heb ik van de week zien spelen. Dus, en dan staan ze inderdaad 1 of 2 punten achter de koploop. Ja, dat is een beetje gedoe. Hè? Want tenminste, ik ben niet zo heel erg voor PSV. Ik dacht, oh, kijk nou, die storten helemaal in elkaar. Er wordt helemaal niks meer. En winnen ze vandaag opeens weer met 5-1. Ja, inderdaad. Ja, zo opportunistisch is het voetbal. Ik moet er altijd wel om lachen. En dat is ook de reden dat ik niet zo echt nauw betrokken wil zijn bij het voetbaltechnische gedeelte. Dat heb ik al meegemaakt. Dat opportunisme eromheen. Je wint een keer, je verliest een keer. En de ene keer loopt iedereen de polonaise. En de andere keer kruipt iedereen de kelder in. Ik vind het leuker om aan de achterkant te bouwen aan zo'n club. En dat heb ik mogen doen bij Twente. Het is wel een beetje raar eigenlijk dat ze de Jan van Halst, de middenvelder, aanstellen. En die mag zich dan helemaal 0,0 met voetbal bemoeien. Wat heb je nou gedaan dat je zo'n zakelijk vernuft hebt? Behalve tegen een bal schoppen vanaf je 6e. Ik weet niet. Ik vond het eigenlijk heel leuk worden. Toen ik stopte met voetbal. Nee, ik begrijp wel dat dat leuk is. Maar waarom zou je jou nou aannemen, denk ik dan? Nou ja, misschien heb ik wat goed gedaan aan de achterkant. Ja, denk het ook hoor. Huh? Misschien. Hey, maar hij had ook wel aardig ambassadeur van de club misschien. Nee, maar hij had geen mascottebaantje. Ik bedoel, je liep niet met een ding in de rust het publiek te vermaken. Je had echt een baan. Ja, kan je wel zeggen. En je moest echt beslissingen nemen. Ja. Nou, dat zou ik de meeste voetballers niet aandoen, toch? Nee, maar ik kon het altijd wel. Het blijkt, dat wist ik zelf ook niet. Maar dat ik wel redelijk commercieel creatief ben. En dat was ook heel erg leuk. Maar ik kon het altijd wel een beetje in het perspectief plaatsen van de emotie die rondom zo'n voetbalclub hangt. En dat was wel een voordeel, omdat ik vroeger al daarin geacteerd heb. Toen werd ik ook wat ouder. In het begin ging ik er ook in mee, toen ik wat jonger was. Maar later werd ik wat ouder. En dan verloor ik een keer een wedstrijdje. En dan dacht ik, ja, het is maar een wedstrijdje, weet je, in een seizoen. Dus ja, dan ging ik gewoon weer verder. En dat had ik als beleidsmaker ook. Dan was iedereen na 2 nederlagen helemaal in mineur. Maar het interesseert me helemaal niks. Ik was alleen maar bezig om het stadion uit te breiden en al die plannen uit te werken. Helemaal goed. We spreken straks met je over die andere club waar je hebt gevoetbald. Weet je wel, toen met dat bloede dingetje om je hoofd. Ja. Ajax. Oh ja. Ja, mooi hè. Ja. We gaan even kort wat anders doen, Ja, dit is een hele rijke, ingewikkelde show. Ja, en nu is het dus tijd voor ons radiospel. Want deze week hebben we ons eerste shirt moeten bevuilen met onze handtekening. Want zo groot worden we bij Echte Janne, voor een echte diehard fan. Maar jij, luisteraar, kunt nu een t-shirt winnen zonder ons gekras daarop. 1 quote, 3 Nieuwsfeiten. Nou Jan. Het echte Jannen radiospel. Leg je toch een keertje uit? Ja, Jan, we hebben ook een spelletje, dat moet hè. Zeg, moderne radioshow heeft een spelletje. Als je geen spelletje hebt, dan doe je niet mee. Geen show, nee. Okay. Waardoor je denkt, je zit aan het kijken, doen ze een spelletje. Ja, we moeten wel een spelletje. Het zit er niet uit. Nee, doe het nou maar gewoon. Ik zal het wel even uitleggen. Ja. Ik wil maar uit in het citaat dat je straks te horen krijgt. Er zijn drie nieuwsfeitjes verborgen. Welke drie is de vraag? Als je het weet, bel 0800-1121 als je ze herkent. En de winnaar krijgt de enige echte Janne t-shirt. Dus ja, het is een heel leuk zinnetje. Daar zitten dus drie nieuwsfeitjes in verborgen. De kabouter heeft gigantische best gedaan met dat hele kleine schaartje van hem. Je hoort echt de knipjes niet. Dat kan ik je nou beloven. Nee. 0800-1121 als je het weet. En als je het niet weet, dan weet je het niet. Nou, laten we maar even horen. Het was gratis reizen vandaag in de trein voor Jorge Zorreguieta. Dat blijkt uit documenten die de NOS in handen heeft. Jezus, wat is dit slecht geknipt? Onvoorstelbaar, zeg. Dat mag je, mag je ik nog één keer dit prutswerk van die verticaal gehandicapten horen? Het was gratis reizen vandaag in de trein voor Jorge Zorreguieta. Dat blijkt uit documenten die de NOS in handen heeft. Nou, Jorge Zorreguieta, gratis in de trein. Dat blijkt uit documenten die NOS in handen heeft. 0800-1121. We hebben aan de lijn Michel. Michel, zeg het maar. Nou, je moet even je radio uitzetten, Michel. Ja, Michel, zeg het maar. Oh, sorry. Nee, geef niks, jongen. Doe maar rustig aan. We hebben alle tijd. We hebben de tijd, hoor. Ja, jeugdheld Jan van Halsen, die zit in de studio. Zit dus, hier de pleuris te vervelen. Ja. En ondertussen, dan... Nee, komt goed. Ben je er nou? Ja, ik denk dat het... het gaat over het gratis reizen met het boekje van de Boekenweek. Ja, ja, super, hoor. Lekker, heerlijk. Goed. En het gaat over Jorge Zorreguieta, die niet vervolgd wordt. Twee. Helemaal goed. Gaat lekker, man. En even kijken, de derde, die... documenten die de NOS in handen heeft. Nee, de derde weet ik echt niet, sorry. Jee, nou, geef niet, gaan wij... ja, sorry, maar dan moeten we verder, Jan. Niks aan te doen. Ah, je hebt gelijk. Keihard. Dag, Michel. Dag, Michel. Dag, dag, sorry. Doei. Hoi, doei. Ja. Volgens mij hebben we de vrouw van Joop van Zijl aan de telefoon. Josephine. Hallo. Hallo, Josephine. Alles goed? Ja, leuk, je ganse leven. Ja, dat was leuk, toch? Vond je het leuk? Ja, lekker. Ik kreeg wel water in mijn mond. Oh, meen je nou? Joop ook? Ja, heerlijk. Daar zijn we dol op. Echt waar? Konijn? Ja. Dus jouw konijn? Nee. Hoezo dan nee? Konijn met... Is dat wel zielig? Ja, ja. Gans leven, het zieligste Jezus. Eten wat er is. Vind je niet zielig? En konijn wel. Gans en een konijntje. Nee, konijn is zielig. Gans leven niet. Ja, okay. Je hebt gelijk ook. Lig je op te slapen? Dan praten we wat zachter. En de... Ja, Joop slaapt. Oh, een beetje zacht. We gaan een beetje zacht. Geef even de antwoorden, Josephine. Ik zat vandaag ook in de trein met een boek. Nou, ja. Ja. En nummer 3 was volgens mij de NOS die weet dat er 1,4 miljoen betaald is. Nou, Josephine, je kan je echte Janne t-shirt vullen met weer een t-shirt. Hoeveel is het? 7e. We gaan helemaal lekker op het je. Het 7e t-shirt, dat is knap. Nou, maar Joop wil wel jullie handtekeningen erop. Ja, nou, we zullen onze handtekeningen erop zetten. Ja, dat zal zeker je weten, doen we dat. Ome nou, geen enkel probleem, hoor. Nou, Josephine, gaan we lekker slapen. Ontzettend en, fijn dat je gebeld ja, weer. Heel leuk. Ja, hartstikke ja, dag, bedankt. Dag Josephine. Dag. Muziek. Make it, we still wanna do it. The night is calling, I have to go. There will be Wat een lekker stukje muziek voor de Scorpions, Jan. Ik vind het lekker. Rock You Like a Hurricane was dit. Vraag niet hoe ik het weet, maar ik weet het. Nou, we doen wel onze naam weer aan. Ja. Zo, klaar. Jongen, jongen. Je dacht dat de Duitsers veel ellende... De Duitsers hebben veel ellende aangericht, maar dit slaat toch wel alles? Goed zo. Gelukkig kunnen we verder met ons leven en met dit prachtprogramma. En het gaat natuurlijk over onze sportvriend. Hij zat vandaag bij Twente Feyenoord. En je vraagt je af wat er door de alwetende schedel van onze voetbalgoeroe spookte toen Feyenoord brutaal de overwinning wegsnijden. Gelukkig kunnen we het hem vragen in... Sporten. Met Leo. Ah! Leo Driessen. Hele goeie nacht, Leo Driessen. Ja, een hele goeie nacht, Jan. Een hele goeie nacht, Jan. En een hele goeie nacht, Jan. Met z'n drieën. Drie, Jan, hoe is dat dan? Dat is niet te geloven, Leo. Jij kent Jan van Alst. Nou, ja, ik ken Jan wel een beetje, ja. Heb jij wel eens van? Ja, oké. Okay. Vertel eens even, hoe intiem zijn jullie al? Nou, dat gaan we niet over de zinnen allemaal vertellen. Maar ik loop al een tijdje mee en Jan loopt net zo lang mee zo'n beetje. Dus ja, we kennen elkaar wel van. Wat voor voetballer was Jan van Alst, Leo? Wat een topvraag, zeg. Dankjewel. Jan was een dienende speler. Ja, dat zo noemen ze vaak mensen zonder talent, geloof ik. Ja. God, zo een kraken. Een dienende speler, dat zou je maar gezegd worden, zeg. Toch nog Jan heeft alles eruit gehad wat erin zat. Meer dan dat, Leo. Ja, geloof ik. Zo, kan het muziekje eronder ietsje zachter? God, zo een kraken. Welk muziekje? Eerst de Scorpions en dan dit. Dat hoor jij niet, maar er staat een soort van hele moeilijke dampende beat onder je altijd, Leo. We worden er niet goed van. We worden er echt helemaal niet lekker van. Hoe is het verder met je jongen? Alles goed? Ja, ik mag wel alles even. Heb je genoten vandaag op de tribune? Was het mooi? Wat was mooi? Wat? De wedstrijd, Leo. Oh, de wedstrijd. Je bent bij Twente Feyenoord geweest, zeg ik net. Is het met effect uitgewerkt? Wordt Feyenoord kampioen? Wat gaat er gebeuren? Nou, wat vooral mooi was alles de roem en dran. Hè. Er werd voor de wedstrijd nog uitgebreid nagesproken over wat er donderdag gebeurd is in Gelsenkirchen. Of liever gezegd wat er niet gebeurd is. En er werd wel verwacht dat Twente er wel een beetje op zou vliegen vandaag tegen Feyenoord. En revanche zou nemen voor die toch smadelijke nederlaag. Pure frustratie. Die onnodige nederlaag. Nou, dat dacht die ik. Vooral te wijten is aan Steve McLaren. Want wat die voor beleid voert bij de club, dat is echt voor Twente heel erg slecht. Oh, we hebben de Rutte weggepest en nu beginnen met McLaren. Wat zeg je? We hebben Rutte weggepest en nu beginnen met McLaren. Nou, we hebben Rutte weggepest. Jullie hebben een hetze gevoerd. En met name jouw collega, Jan Roos. Nee, ik ben altijd aardig geweest voor de slisbek. Hou dat alsjeblieft even op, zeg. Oké, maar goed. Jan van Halst, hier zegt Leo Driessen toch hele nare dingen over de coach van jouw lieve club. Wat is dat? Nou ja, maar hij wil een beetje gelijk natuurlijk. Kijk, de wedstrijd Schalke tegen FC Twente is de wedstrijd van het jaar in Oost-Nederland. Daar hebben ze ook vriendschapsbanden mee. En als je thuis met 1-0 wint... En je hebt de gelegenheid om uit met 5000 toeschouwers uit Twente die meereizen. Om daar de kwartfinale te bereiken. En je stelt dan twee spelers op die eigenlijk het hele jaar nog niet mee hebben gedaan. Ja, Barami dan wel, maar Leugens het hele jaar nog niet. Ja, dat is wel teleurstellend natuurlijk. Dat is wel vreemd. Leo, jij vindt die McLaren een echte pannenkoek, hè? Wil je nog eventjes doorgaan? Nee, ik vind het een hele aardige man. Ja, maar dat staat er los van. De manier waarop hij het professioneel deze week heeft aangepakt, dat kan echt helemaal niet. En ook wat er nog na de wedstrijd vandaag tegen Feyenoord gebeurde. Dan moet de pers moet eigenlijk gewoon aan het werk. En de kleedkamer blijft gewoon ruim een uur dicht. En McLaren is daar met de spelers in gesprek geweest blijkbaar. Maar dat heeft hij dan ruim een uur nodig. Dus ik denk, nou, dan komt er wel wat op de persconferentie. Dan komt dan uiteindelijk de persconferentie, gaat Steve McLaren zitten. En dan zegt hij, it was a disappointed week. We lost 3 times. And I said to the guys, well, this can happen. if you play in the top. Nou, een nou, hele zen hoor, heel erg zen. Heel erg, wel een beetje slapjaar. Ik wist helemaal niet dat Steve McClaren een Chinees was. Nee, het was echt het sloeg helemaal nergens op. Eerst laten zeggen, allemaal een straftraining. Hè, wat? Allemaal straftraining, het veld op een rondjes lopen, zodat je klojo's, dat idee. Nou, nee, ik zou de spelers niet eens de schuld willen geven. Ik wil nog even wat toevoegen wat een beetje onderbelicht is. Ik heb in deze week tijd enorm veel respect gekregen voor de Twente supporters. Want reizen ze met heel veel mensen inderdaad naar Gelsenkirchen toe. Zijn daar positief gebleven, ook na die 4-1 nederlaag. Vandaag krijgen ze nog eens een keer een domper bovenop. Een teleurstellende wedstrijd tegen Feyenoord. En weer staan ze nog klaar na afloop om die spelers toe te juichen. Alle respect daarvoor. Hey Leo, ik heb jou aan het begin van de avond gesproken. En toen zei je, jij moet die vraag stellen. Ja. Iets met trainers en voetballers wat los van elkaar staan. Ik weet niet meer wat die vraag nou was. Ja, nou het is wel interessant. Ik ben benieuwd wat Jan de derde Jan, eigenlijk de eerste Jan in mijn leven. Maar goed, toch vanavond even zeg, de derde Jan. Zit er maar uit. Wat die vindt van mijn stelling. Dat is dat, ik loop nu zo'n 30 jaar mee en ik heb het zien veranderen. In het begin, toen ik kwam, had je in het veld slimme voetballers en je had aan de kant redelijk domme trainers. Die dan na afloop zeiden van, ja, ze hebben precies gedaan wat ik gezegd heb, maar in feite maakten de spelers het op het veld uit. Nu, tegenwoordig zie je aan de kant doorgestudeerde trainers met allemaal handboeken en ze leggen het de spelers allemaal nog een keer uit. En op maandag zeggen ze weer wat ze allemaal fout hebben gedaan. En dan wordt er zondag weer de wedstrijd gespeeld. En dan gaan ze op maandag weer allemaal uitleggen wat er fout is gegaan. Maar het is een beetje omgedraaid. Dus de trainers die zijn doorgetheoretiseerd. En de spelers op het veld weten geen eigen oplossingen meer te bedenken. Dat is eigenlijk een beetje wat er aan is volgens mij. En Leo, Jan van Hals zit op het moment basketbal te kijken. Die hield hem even niet meer vol. Jawel hoor. Nee. Jawel, je kan twee dingen tegelijk. Ja. Wat vind je er nou van? Wat Leo net oppert? Ja, Leo heeft helemaal gelijk. Maar dat heeft ermee te maken, Leo. Tegenwoordig worden die spelers, die worden ook doodgetheoretiseerd. Ja, dus, dat klopt. Dus, en dat is een groot gevaar is dat. Want uiteindelijk moeten die spelers, die moeten het doen. Ik heb het zelf ook nog meegemaakt. En dan hoorde je een voorbespreking van een trainer. En je zat braaf te knikken en je liep het veld op en je stak de koppen bij elkaar. Je zegt, nou zo gaan we het dus niet doen, we gaan het even anders doen. Wie was dat? Namen? En na afloop, dan zei de trainer bij de persconferentie, nou ja, de tactiek was helder en daarom hebben we gewonnen. En Wie was het? Was ook geen enkel probleem. Wie was het? Nou, er waren er meerdere hoor. Nee, maar noem eens naam van zo'n trainer die jij zei van de groeten. Nee. Dat is niet chic. Maar ik had vroeger ook. Ik heb met Fred Rutte nog gespeeld. Fred Rutte was zo iemand. Oh. Die zei dan van, nou ja, dat was een goed verhaal van die trainer, maar we gaan iets anders doen, jongens. En dan, in de warming. Jij verstond Fred Rutte? Ja, natuurlijk. En die had er verstand van, hoor, kan ik je verzekeren. Echt waar? Nou ja, een mooi voorbeeld wat dat betreft is, als je kijkt in de jaren 70, het Nederlands elftal, onder leiding van Vadrons toen nog, een zeer amabel man. Ook maar weer die was echt onverstaanbaar. Maar de spelers in het veld, die regelde de wedstrijd. En op een gegeven moment kwam de positie van Vadrons een beetje onder druk te staan. Toen hebben ze toch een geweldige vriendschappelijke wedstrijd gespeeld. Tegen Noorwegen. En met 5-0 gewonnen. En dan was de positie van de trainer weer gewaarborgd. Die spelers waren zo goed, die konden dat zelf regelen. Ja. Tegenwoordig is het andersom, helaas. Ja, dus ik wil nu even een slimme vraag stellen, if you don't mind. Ja. Het verschil tussen de laatste wedstrijd van Fredje Rutte, hè, en die spelers van PSV, en vandaag was wel heel erg bijzonder groot. Oftewel, wilden die spelers Fred eruit kinkelen? Leo? Nee, daar geloof ik niks van. Nou, lekker. Ik dacht, ik heb wat te pakken. Nee, maar voetballers, en dat is wel altijd door de jaren heen hetzelfde gebleven. Er is geen sport zo geschikt om je te verstoppen als voetbal. En er is geen sport om je weer te tonen als voetbal. En dat ligt in hele kleine dingen. En spelers die dan zeggen, ja, ineens loopt het weer en zo. Het zit hem in hele kleine dingetjes. Ja, de lach is weer terug, de druk is er vanaf. Ik begrijp het ook allemaal wel, want de spelers waren echt en zijn allemaal helemaal gek van Fred Rutte. Daar geloof ik echt heilig in. Ja. Alleen, het ging niet meer. En de druk op de trainer werd te groot. En dat vertaalt zich terug in het veld. En als dat man dan vertrekt, hoe erg dat ook is, dan kan het wel bevrijdend werken. Ja, je hebt gelijk. En dat zegt dus helemaal niks ten nadele van Fred Rutte. Nee, maar dat is een hele leuke man. Amabel mens. Een goede trainer. Ja, hartstikke mooi. Dankjewel, jongen. We gaan nog even over voetbal praten. Hey, wie wordt de kampioen, Leo? Ajax. Ja, dankjewel. Het Lukoki-effect, hè? Het Lukoki-effect. Leo Driessen, dankjewel. Wat rusten. Oh, we houden het kort vandaag. Nou, we willen nog even met iemand die verstand van voetbal heeft. Nou, kom zeg. Jan van Hals, veel sterkte, maar je doet het goed, jongen. Hou Leo, dank je. Leo Driessen, Leo. Doei. Goed, dat was Leo Driessen. Die je dodelijk beledigd hebt door zo snel met hem af te sluiten nu. Snel met hem afsluiten. Leo, wat doe je nou toch over, man? Nou, ik hoor die snik in zijn stem, hoor ik, hoor. Nee, Leo. Jongen. We hebben trouwens nog steeds de koning van de kraakhelderanalyse, de keizer van het gestrekte been, de fluwele manager, de commerciële hond. We praten verder met onze hoofdgast, voetbalfilosoof Jan van Alles. We gaan het nog eventjes hebben over Ajax. Wat een mooie stempels allemaal, joh. Daar zijn we van. We moeten nog uitleggen wie er is hier. Ja, totdat je de tent uitloopt, jongen. Nou, dus ik zou Radio 1 niet aanzetten in je Touareg. Dan zeg je, nou, dat viel toch tegen. Zo, zei hij weinig. Ja, je dacht toch echt, zo'n man heeft wat te vertellen. Nee, hoor. Meneer, geloof ik. En dat was bijna niet te verstaan, die roze. Dat bleek Fred Rutte wel. Nou, echt. Nee, dat idee. Maar goed, Ajax ging. We hadden natuurlijk net Twente, heb je kaakhelder uitgelegd hoe dat zat. Maar dat Ajax, hey, wat is daar aan de hand, joh? Ajax is weer rustig nou, joh. Nou ja, nu rustig. Man. Jawel, maar het is toch vreemd dat er aan de hand is allemaal. Ja, nee, maar het afgelopen jaar was natuurlijk wel een zooitje. Het is toch een zooitje? Ja, hier. Hij zegt dat het een zooitje is. En kijk jij nou verbaasd? Ja. Jij vond het wel meevallen. Nou, ik denk dat het is al een half jaar gaande, maar Jan die vindt het nu opeens heel erg vreemd. Dus ik kijk even aan wat er dan... Ik vind het al die tijd wel vreemd. Ja, oh. En ik dacht, we hebben nu eindelijk iemand hier in de studio... Ja, die het uit kan die daar misschien iets... Want die heeft ertussen gezeten. Die jongen heeft daar een tijdje gevoetbald. Nou. Die snapt misschien die club. Dus misschien kan hij aan ons uitleggen of dat normaal is daar, oom. Jan van Halst, jij bent benaderd, hè? Ik heb wel gesprek gevoerd daar, ja. Voor algemeen directeur? Nee, voor technische zaken. Oh ja, de technische zaken. Die job die Danny Blind uiteindelijk heeft gekregen. Ja, volgens mij wel. Maar het zat daar een beetje vreemd met technisch hart en zo. Ja, en, het punt was helemaal dat hij namelijk die functie was eruit gestreept door Cruijff. Ja, zoietsje. Maar door wie ben je toen benaderd? Door mensen uit de Raad van Commissarissen. En die, ik heb toen, en daar kom ik ook na. Ik zal geen namen noemen, dus dat zal ik hier ook niet doen. Nee, maar dit was Johan Cruijff niet. Ik heb gezegd dat ik geen namen noem, dus... Nee, maar Johan die... Je hebt wel vaker geïnterviewd, of niet? Ja, klopt. Ja, maar het was Johan Cruijff niet. En Davids ook niet, want ik heb gehoord dat hij jouw nummer niet heeft. Het is Reumer geweest. Oh ja? Ja. Oké. Okay. Okay. Oh, ik heb hem gelijk, hè? Ja, zag je dat, Jan? Dat is nou eens even een stukje journalistiek. Nou, deze tafel voor de onthulling zullen we morgen weer alle voorpagina's van de krant halen. Bedoel, als je daar de afgelopen maanden zijn er echt mensen beschadigd. Hè? Als je ook kijkt, los van wat je van hem vindt en zo. Maar Martin Sturkenboom bijvoorbeeld. Ja, dan kom je in zo'n wespennest terecht dat zelfs je kinderen bedreigd worden en zo. Ja, dan gaat het toch echt te ver, hoor. Nee, we hebben het over een voetbalclub hier. Nee, dat klopt wel. Hey, waarom heb je toen niet gedaan eigenlijk? Tenminste, geprobeerd? Ik was net na Twente en ik wilde niet meteen naar een andere club toe. Ik zat nog een beetje te twijfelen. Moet ik niet in het bedrijfsleven gaan? Of moet ik toch in het voetballen blijven? En ja, gezien de onzekere situatie daar bij Ajax. Ik ben gewoon geen type van conflicten en zo. Ik ben een beetje softe type, zeg maar. Oh, meen je dat nou? Ja, een beetje een schuimpie. Van samenwerken en zo. Meen je dat nou? Een beetje vertrouwen. Nou, dan ben je weer. Ja, bij Ajax zit je verkeerd. Ja, en heel veel middenvelders in Nederland die vinden dat wat anders. Die lopen nog steeds krom van je. In het veld is wat anders. Oh ja, dan ben je een bloedhond, hè? Dan is het gewoon... Erop. Maar je hebt het dus niet gedaan. Nee. Heeft het ook te maken dat je een Twente-hart hebt? En dat je bij Ajax heb je toen leuk gevoetbald, maar ja. Ja, nou ja, kijk, als je 17 jaar bij een club zit... wat ik had bij FC Twente, dan krijg je daar wel een gevoel bij. Ja, alleen, Ajax was werk. En als je dan meteen overstapt naar een andere, weet je wel... naar een andere club, nee, dat vond ik niet gepast. Trouwens, vorige week hadden we hier een donkere cabaretier... Tenminste, donker was hij zeker. Cabaretier, dat weten we nog steeds niet, want we hebben niet om hem kunnen lachen. Maar, en die zei dus dat Mark Rutte, de premier... ze excuses moet gaan aanbieden voor het slavenverleden... of het slavernarijverleden van Nederland. Dat hij sorry moet zeggen. En nu jij hier zit, wil ik als Ajax ziet... Ja. nog even sorry zeggen dat jij toen naar de tweede bent verbannen. Ah, wat lief van je, zeg. Ja. Wat lief. Ik heb even mijn excuus aangeboden aan Jan van Hals. Eindelijk. Ja. Eindelijk is het allemaal weer goed. Ik zie nou in één keer die druk van je schouders afvallen. Ja, heerlijk. Heb je heerlijk. Één keer in je leven geen reden om ergens excuus voor aan te bieden, doe je het wel. Maar toch. Ja. Weet je wie dat gedaan? Dat was onder Ko Adriaans, hè? Ja, die vuile... Oh, nee, we hebben hem net nog... Ja. Nee, ik had er helemaal geen moeite mee. Alleen de manier waarop vond ik niet zo netjes. Maar... Nee, want jij ging douchen en toen zei hij, je staat in de verkeerde douche, man. Je moet bij de pupillen daar staan. Nee, ik moet zeggen, hij heeft het allemaal keurig verteld en zo. Maar en het ging nog niet eens om Co Adriaanse, maar ik kon daarna ook naar een andere club, had ik zelf allemaal geregeld en dat gingen ze toen tegenhouden. Wat was het ook alweer? Borussia Mönchengladbach. Oh hey. Meid, wat een leuke club. Fantastisch. Sta nou derde of zo in de Bundesliga. Je moet wel een beetje, dat is gewoon een geweldige club, hè? Maar toen niet. Nee, maar ze aan degraderen bijna. Nee. Echt niet? Ja, je hebt gelijk. Nou ja, goed, Ajax 2 of Borussia Mönchengladbach. Dus ja. Maar je kwam weer terug, kwam en je zag en je overwon. En heel Nederland klapte voor je, nou, tenminste bij ons thuis. Ja, ik overdrijf een beetje. Nou, we zijn daarna nog kampioen geworden. En dat de beker nog gewonnen. Ja, dat was leuk. Dat was heel leuk, ja. Het is allemaal heel lang geleden, man. Ik moet even heel erg graven. Ja, nou ja. Maar goed, hoe gaat het je niet aan het hart hoe dat er nu gaat dan? Want daar begonnen we eigenlijk even over. Het is toch wel een... Nou ja, wat vind je nou? Nou, weet je, maar... Ik vind het een beetje een schande voor de hele voetballerij. Want iedereen kijkt er aan de buitenkant tegenaan. En die denkt dat het overal zo werkt. Dus willen goede bestuurders. Wij altijd wat heel erg noodzakelijk is. Om dat voetbal zeg maar, op een hoger niveau te brengen. Ja, die zeggen van ja, hier stap ik niet gauw in. Ook niet bij andere clubs. Sponsoren haken af. Supporters die denken van nou hier naar die club ga ik niet meer kijken. Zo. Omdat het zo'n zooitje is. Maar goed, ja, het is gewoon pijnlijk. Het is gewoon simpel. In het leven moet je kiezen. Was je voor Van Gaal of was je voor Cruijff? Nou, ik zou één keer mee kiezen. Meer Cruijff. Omdat hij heeft sommige dingen, en die herken ik wel een beetje. Hij zegt bijvoorbeeld, een topvoetballer of een topsporter, maar hij endt het meer op een voetballer. Die is doordat hij altijd in zijn voetbalcarrière heel snel beslissingen moest nemen, denkt hij gewoon heel snel. En altijd vanuit oplossingen. Ah, ja. En dat herken ik wel. En Ajax wordt ook nog kampioen dit seizoen. Het zou best nog wel eens kunnen. Het is niet te geloven. Na zo'n jaar, hè, heb ik het niet over de bestuurskamer perikelen, maar met name op het veld, want ze hebben een paar dramatische wedstrijden gespeeld. Nee, maar dat is het probleem. Die hele competitie is dramatisch. Dat je met zo'n baggerelftal kampioen kan worden. Ja, ja. Of hij is heel erg leuk. Laten we het positief op. Oh, ja. Maar ja, het is toch hartstikke leuk, man. Het is zo spannend. Ja, je hebt een club in de competitie speelt nog ergens om. En dat was toch 10 jaar geleden, was dat niet zo. Dan, ja, na 12 wedstrijden zag je al de... Ja, ik gebruik het woord weer, de afscheiding in de competitie. Weer de afscheiding in de competitie, Jan. Hebben we hem weer. We gaan nog even voor het einde van deze show een nieuw woord voor Jan bedenken. Okay. Wat ook afscheiding betekent, maar niet zo vies klinkt. Ik hoor jij trouwens bij Studio Voetbal nooit over afscheiding praten, als ik heel eerlijk ben. Nee. Misschien moet ik hem maar een keer gebruiken. Maar wie wordt de kampioen? Ja. Ik denk toch PSV. Gooi hem er maar in! Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan de luisteraars. Het is niet te geloven, maar Jan van Hals, jeugdheld en voetballer, die zegt dat PSV kampioen wordt. En daar heeft hij volkomen ongelijk in. Maar misschien wil Jan toch even uitleggen waarom hij dat denkt. Nou, als je puur kijkt naar de spelers. Ze hebben echt de beste spelersgroep. Hè, met Mertens en Matafs en Strootman. Dat zijn echt geweldig. Bij Wijnaldum ook. Ja, door Leo Dries had het er net al over. Door allemaal gedoe met de trainer. En kakte dat een beetje in. Het zat er neer. Maar als je dan ze vandaag weer ziet voetballen met Cocu en zo, er staat gewoon een jochie, een van hun, hè, die staat langs de lijn. En dan krijg je hetzelfde effect wat Leo net ook zei, dat je voor de trainer toch een stapje extra doet. Het is schandalig, maar dat merk je toch een beetje. En daarom denk ik dat PSV volgende week wordt cruciaal. Hè? Dan krijg je Ajax tegen PSV. Ja. Ik denk dat PSV gaat winnen. Maar er staat toch ook een jochie in de arena, namelijk Frankie de Boer, die net... Ja, maar als je kijkt naar Ajax, vorig jaar heeft Ajax, na de aanstelling van Frank de Boer, hebben ze een heel goed half jaar gehad. En dat resulteerde in een kampioenschap. Maar dat is dat heeft zich niet doorontwikkeld. Ze hebben de eerste seizoen zelf van dit seizoen hebben ze echt dramatisch gespeeld. Ja, dat klopt en dat viel me echt een beetje tegen. Eigenlijk. Ja, mij ook wel. Hey, vind jij Boeikin ook zo goed? Dat is wel een bruikbare spits, hoor. Dat is wel een bruikbare spits. Niet dat betekent dat je geen talent hebt, hè, waarschijnlijk. Nee, zelfs als je 10 in de speler bent. Weet je wat wel handig is van Boeikin? Die kan natuurlijk helemaal niet voetballen, maar je hoeft er gewoon heel hard naar een goal te schieten. En je raakt hem altijd, want die kerel is er 15 meter hoog. Ja, nou weet je wat het voordeel is van Boeikin, vind ik? Als het elftal niet draait, en dat gebeurde regelmatig dit seizoen bij Ajax. Je hebt daarvoor in wel een kerel staan waar je een balletje dat heb je zeker. Kan. We gaan even naar het nieuws van 1 uur, Jan. We zijn straks bij je terug. Met een echt kerel Jan. Heb je staan. Wat zeg je? Een kerel. Een kerel. Wat? Mooi. Mooi, ja. Mooi. 1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In de race voor het Republikeinse presidentskandidaatschap heeft Mitt Romney de voorverkiezing in Puerto Rico gewonnen. Op basis van eerste uitslagen wint de oud-gouverneur van Massachusetts meer dan 80% van de stemmen op het eiland. Zijn rivaal, Rick Santorum, kwam uit op ongeveer 8%. Door zijn overwinning in Puerto Rico kan Romney waarschijnlijk 20 gedelegeerden aan zijn totaal toevoegen. De voorverkiezingen bepalen welke Republikein het bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november mag opnemen tegen president Obama. De Amerikaanse pakjesbezorger UPS neemt TNT Express over. Dat melden de Financial Times en het Amerikaanse persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Er wordt al een tijd gesproken over de overname die nu dus rond zou zijn. UPS zou ongeveer 5 miljard euro voor TNT Express betalen. De prijs van de aandeel wordt waarschijnlijk 9,50 euro. 15 cent meer dan de slotstand van afgelopen vrijdag. Volgens de Financial Times en Bloomberg wordt de deal komende dag bekendgemaakt. Het winstgevende pakketbedrijf TNT Express is vorig jaar afgesplitst van de postactiviteit van het voormalige TNT. UPS is de grootste pakjesbezorger ter wereld en wil de TNT al langer inlijven. In de Cubaanse hoofdstad Havana zijn ongeveer 70 witte dames opgepakt. Het zijn vrouwen die elke zondag in witte kleding de vrijlating eisen van politieke gevangenen. De vrouwen hielden in Havana een protesttocht toen ze door de politie in bussen werden afgevoerd. Vrouwen hebben internationaal de aandacht getrokken met hun vreedzame protesten. In 2005 werd de groep door het Europees Parlement onderscheiden met de Sacharovprijs voor de vrijheid van meningsuiting. In Cuba worden de vrouwen regelmatig tijdens hun protesttochten uitgescholden en lastiggevallen door sympathisanten van de communistische overheid. Die noemt de vrouwen criminelen die de regering in opdracht van Amerika omver willen werpen. Het weer, vannacht opklaringen en droog. Het wordt rond het vriespunt. Overdag veel zon en 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne, Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Poont. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. En beeld heb jij op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt straks gratis 0800-1121 bellen voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is, Samsom of niet, de sociaaldemocratie is dood. Maar nu eerst gaan we even verder met onze vaste gast. En als je het ons vraagt, staat Oranje naar een legendarisch WK in Zuid-Afrika, de welbekende Eurodip-krachten. Maar vraag het maar niet aan ons. We vragen het gewoon aan onze hoofdgast, commentator in de sportpromotor, Jan van Halst. Jan, wat wordt het? Met het WK? Wordt het wat? Ja. Nou, net niet, denk ik. Helaas. Oh, god. Ja, ja, wat moet ik nou, net moet niet dan, valt mij nog mee. Net niet. Ik zit echt in het ding van historisch besef. Als je een keertje heel goed gedaan hebt, pleurt het altijd in. Nee, maar net niet bedoelt Jan niet de tweede plek mee, hè? Nee, dat dacht ik ook niet. Ook niet. Die poolfase die kan je nog wel doorkomen. Nou, net niet ook niet, denk ik. Maar als je kijkt naar Duitsland en naar Spanje, dat soort ploegen. En ik heb Frankrijk laatst gespeeld. Die speelde ook geweldig. Dus, Die hebben die Duitsers nog een wipje gegeven net. Ja. Goed ook. Dus ik denk niet dat we op in de gracht terechtkomen. Nou, dat deden we tegenwoordig ook al toen ze tweede werden, hoor. Dus als ze de pool niet redden, zullen ze waarschijnlijk ook weer door een gracht heen gesleept worden. Dat was wel een beetje raar, hè? Dat je dan tweede wordt en dat je dan door een gracht wordt getrokken. Dat begrijp ik wel. Waarom? Nou, ja, ik wou pas straks pas vragen, maar ik heb wel het idee van dat ik het niet meer ga meemaken, dat we nog eens het nootje winnen. Ja, dat zal allemaal wel, maar je bent gewoon de beste van de slechte, hoor. Ja, je hebt toch niks gewonnen? Je bent gewoon tweede geworden. Nee, dat is zo. Vanuit de topsportgedachte is dat inderdaad totaal gelul. Treurig. Aan de andere kant, ze hebben wel de hele wereld natuurlijk laten zien dat ze geweldig kunnen voetballen. Ja, dan moet je die finale winnen. En Nederland was helemaal in rep en roer rond die weken. Dus maar die finale, zeg. We hebben ook een beetje carnaval volgen. Is dat elftal? Vroeger had je altijd van die elftal, die hadden een soort fase. En dan wist je gewoon, dit is op. Misschien nog net wel, misschien nog net niet. Ja. Maar het lijkt nu wel iets anders te zijn, want de doorstroom gaat wat sneller. Of we zitten er ook weer in een situatie. We hebben een EK gehad, we hebben een WK gehad. Deze groep is klaar. Een jonge groep. Waar zijn we? Nou, ik denk dit elftal net. Het zal er net om houden. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Mark van Bommel bijvoorbeeld. Die is wel een beetje oud, ja. Die doet het goed bij AC Milan. Maar wel op een plekje in het hele elftal. Dat functioneert goed. Maar als je een beetje meters goed moet maken. Ja, dan komt hij gewoon in de problemen met zijn leeftijd. Dus, ja, wat voor problemen hebben we nog meer? Achterin hebben we behoorlijke problemen, hoor. Centraal, op de zijkant en eigenlijk de hele achterhoede. Daarom denk ik ook dat je dat helemaal dicht moet timmeren. Gewoon niet aanvallen. Aanvallen? Vanuit de achterhoede. Tegenwoordig heb je moderne voetbal, geen weet je wel. Opkomende backs. Opkomende backs en zo. En je zet Van Bommel en De Jong daarvoor. Ja, en dan heb je Robben, Van Persie, Huntelaar, Van der Vaart daarvoor. Snijden. Ja, dat is gewoon een hoop cement achterin en op het midden gewoon Ja, maar dat zijn het niet des Nederlands, hè? Want wij hebben altijd nou, allemaal driehoekjes en het hele elftal moet voetballen, de Hollandse voetbalschool. Nou ja, dat was in Zuid-Afrika toch ook al niet zo. In Zuid-Afrika eigenlijk ook al niet zo. Nee, er ook vooral furoren gemaakt door die hele boel. En dan met de splijt in de paas. Nou, de lol was eigenlijk dat de Duitsers speelden zoals Nederland vroeger speelde. En die speelden mooi en gingen eruit. Ja. En wij speelden zoals de moffen en wij gingen opeens naar de finale. Exact, exact. Ja. Alleen ja. Toen stonden we in die finale en toen gingen we opeens met die benen staan te trillen. Nou, Spanje was wel aardig. Nee, jongens, dat was helemaal niet best. De eerste helft was voor ons, joh. 1 minuut voor tijd ook nog die bal van Robben, hè, die de keeper nog net had. Ja, tegen de voet. Die had het in moeten prikken natuurlijk. Ja. Je vertelde net al over de voorhoede van Oranje. En je noemde heel veel namen die allemaal niet samen kunnen spelen, toch? Jawel. Allemaal gelijk? Jawel. Dus, maar Huntelaar voor Persie discussie? Ja, allebei. Van Persie een beetje erachter. Beetje, wat op en de Huntelaar team? In de spits. Huntelaar, dat is echt een... Ja, die zet je op de 9. Wacht even, ja. dan gaan we het vandaag staan bouwen. Dus we hebben die Huntelaar in de punt, Van Persie erachter op de 10 dan dus. Ja. En dan hebben we nog ergens de Robben, die loopt links of rechts, wat jou betreft. Links. Dat lijkt me ook handig, hij is links. Dus en wie dan op rechts? Samen met Affelay. Als Affelay vindt... Oh nee. Affelay even wachten, want die is net gebaseerd. Ja, die moet even wachten. Ja, Sneijder een beetje van de zijkant, want Sneijder is natuurlijk ook niet zo fit. Als derde middenvelder meer zo, een beetje hangt op de rechter. Ja, precies, dat zie ik wel. Dat zie ik wel, Jan. Echt waar? Ja. Oh, en wie zei, maar goed, dan zijn we de middenveld aangeland. We hebben er nou 4 gezegd. En dan gaan we in het middenveld. En dan hebben middenveld, we dan Van Bommel en Van de Jong. Bommel en de Jong. En Sneijder dus, de drietjes. Als blokje. En we hebben 4 verdedigers links nodig. Links Pieters. Hoe heet die? De Heitinga en Matthijs in het centrum. En rechts... Van de Wiel. Die loopt ook alleen maar in kracht op. Ja, maar je noemde dus, ook Van der Vaart, maar die zit dus lekker bankie. Nee, bankie. Heb je Van der Vaart op de bank? Heb je Affelay op de bank? Emmanuelsson op de bank. Ja, je hebt een aardige elftal wel. Nou, dat is toch wel leuk, Jan. Of ben je zeggen, wat wil jij? Zeg ik vind het niks. En waar ik me ook zorgen maak is om de keepers. Wat dan? Stekelenburg stop. En daarna? Wat doen we daarna? Zo, heb je Krul gezien in Engeland? Ja, vind je voor hem? Ze zijn helemaal gek van hem in Engeland. Wat denk je van Tim Krul? Ja. Die is er nog gekker van. Ja, er komen een paar keepers aan. De keepers komen goed. Alleen de verdediging, dat is best. Ja, dat is kwetsbaar. Dat is kwetsbaar, hè? Ja. En het middenveld met de Sneijder die niet in vorm is, dat is ook niet best. Nee, dat is inderdaad. Je moet eigenlijk een beetje het drop-effect hebben, hè? Het hele jaar kwakkelen. En zo richting het EK dat ze in één keer in vorm komen. Maar is het niet handig, hè? Want je zegt net, we moeten eigenlijk die verdediging dichtbouwen. Moeten we niet gewoon zeggen dat we dan 5 tegenkrijgen, maar dat we er 6 maken? Dat we toch alles op die aanval gooien? Ja, ja, dat zou kunnen, ja. Ja, je hoort iemand praten die geen verstand van voetbal heeft. Nee. Ik geef het ook, dat is gek, toch? Niet? Ja, je bent van Ajax, hè? Ja, precies. Ja. Ja, nee, dat zegt al meer dan genoeg, hè. Wie gaat er wel winnen? Ik denk Duitsland. Ik denk dat Spanje ook net een klein beetje over de top is. En Duitsland, die zit een enorme schwung. Die zitten er middenin, hè? Ja, dat ziet er gezond uit, hoor. En ook... vroeger waren ze echt afhankelijk een beetje van de counters. En van de laatste minuut toch nog een doelpuntje maken. Maar die spelen echt goed positiespel. Dat is een aantal jaar geleden is dat ingezet. Toen zijn ze daar ook in de jeugdopleiding en zo. Zijn ze echt op voetbal gaan trainen. Vroeger, toen ze 12 waren, die jochies, moesten ze al marathons lopen. Ja. Nou, dat is echt vanaf, hoor. Nou, dus ze doen er echt wel ook een beetje aan de Hollandse voetbalschool. Ja, dus Duitsland gaat het worden. Nu hebben ze dus bij het Nederlands elftal van de hockey... hebben ze Teun de Nooier en Taken eruit geflikkerd... want de struikjes moesten gaan groeien en de grote bomen die moesten gekapt worden. Ja, fantastisch. Waar moeten we het lieve Mark van Bommel eigenlijk dan al meenemen? Of hebben we gewoon iemand anders die kant? Als hij in de weg zou lopen, dan zou je er ook afscheid van moeten maken. Ja, wat zou je dan, wat voor killer heb je dan nog lopen? Ja, is dat... precies, ja. Kijk, Mark van Bommel is natuurlijk wel, zoals ze dat zeggen in het voetbal, een klerenleier. Hè? Je hebt ook klerenleiers nodig. Een pokkenhond. Ja. Jan Wouters, Jan van Hals, Mark van Bommel. Heb je weet gewoon je dat, nodig. Weet je, weet je dat je denkt van, dat een akelige vent? Ja, inderdaad. Met alle respect, hoor. Ja, nee, maar je hebt gelijk. En met name de tegenstander die moet dat denken. Ja, echt. Dus, die man is niet goed, joh. Wie zou dat nog meer kunnen zijn dan? Wie zou dat nog meer kunnen zijn dan? Nigel de Jong? Ja, dat is wel een beetje, ja. Nee, verder heb je niet zoveel. Maar die zit waarschijnlijk vast tegen die tijd. Dat is eigenlijk een beetje wat Leo Driessen net zei. Ja, dat wordt ook bijna niet meer opgeleid. Tegenwoordig, als je in de opleiding, dan moet je keurig naar school... in combinatie met een voetbalopleiding. Yeah. Als je een onvoldoende haalt, dan speel je niet en zo. Ja, je moet zo'n non-voleur hebben. Zo'n jongen die met die ogen dicht bij elkaar... Spijbelaars moet je precies. Spijbelaars die begot niet weten wat er allemaal gebeurt in de wereld. Alleen maar focussen op die bal. En die hun talent, tenminste het ontbreken ervan, maskeren met brekende botten. Ja, maar dan weet ik nog steeds niet wie het is. Nee, ik ook niet. Nee, die worden niet meer opgeleid. Heel weinig. Moet wel iets lopen, hoor. Zo'n type Klaasje, een beetje. Weet je, zo'n schoffie. Ja, zo'n gek schoffie. Zo'n schoffie is nog een beetje jong, maar... Ja, heb je dat gehoord met die tatoeage op zijn arm? Ja, nou, dat is nou precies waarom hij moet spelen. Ja, precies. Dat er gewoon een verkeerde met, die heeft een tekstfout op zijn. Die heeft een tatoeage. Die heeft een spierbal met een tatoeage erop. Maar dat heeft Beckham ook. Die heeft ook 7 tatoeages. Zeg, ik ben een rare Chinese hoer of zoiets. Ja, maar hier staat gewoon everything zonder H. Ja. Dat is lekker, hè? Is de reden waarom hij moet spelen. Ja, dat is de focus. Ja, zijn we dan. Hij focust zich niet op zijn tattoo, maar op het spel. We zijn eruit. Ja, dat is wel goed. Een melkmuil erin van zijn grote gekke dwaas. Ik zag hem op televisie vanavond ook nog wat een mafkees. Geweldig, ja. Ik hou er wel van. Heerlijk. Ik moet eerlijk zeggen dat als wij met Klaas hier op het middenveld in Nederland zelf gaan spelen, dan hoeven we niet in ieder geval rekening te houden met een langdurig verloop van het toernooi. Nee, ik vind dat Klaasje wel een leuk paasje in de benen heeft, hoor, links en rechts. Ja, maar die liefde moet nog even groeien, letterlijk en figuurlijk, of niet? Ja, hij moet wat ervaren worden, maar ja, het is wel een klerenleier. Neem zo'n gastje een keer mee te lachen. Het is wel lachen als je dan tegen Engeland speelt, en dan staan er van die pretty boys, die staan een beetje moeilijk doen, en dan wijst hij zo naar zijn spierbal, moet je lezen. Ja. Die gaan ze denken, wat de fuck staat er? En dan geeft hij die splijtpaas. Dat is toch... Bijvoorbeeld. Alsof jij, dat is dat die Engelse voetballers kunnen lezen tegenwoordig. Nou, die kunnen weten wel dat ze everything met een H moeten schrijven. Waar? Dat vraag ik me af of ze dat weten. Maar goed, het is een... Oké, even een resumeetje. Duitsland wordt kampioen. Wij halen de groepsfase niet. Wel. Die komen wel door. Dat vind ik toch een hele klus, hoor, trouwens, als ik het zeggen mag. Jawel. Want tegen die Duitsers moeten we niet halen. Nee, maar Portugal ben ik niet kapot van. Maar daar verliezen we altijd van, toch? En Denemarken kan je ook wel winnen, hoor. Die heb ik ook laatst zien voetballen. Daar ben ik echt niet opgewonden van. Dus we pakken gewoon 6 puntjes tegen de Denen en de Portugees. En we gaan schandelijk ten onder met een kleine 2-0 tegen de MOF. En dan zo tutten we door. En de volgende ronde is de kopje eraf. Ja, half finale. Zou dat mooi zijn. Dat is fantastisch. Precies. Nou ja, ik zou de rederij alvast bellen. Dat ze weer een paar boten kunnen klaarleggen. Toch knap, hè? Ja. Halve finale. Goed. Nou. Jan van Hals, mag ik je ontzettend bedanken dat je bent gekomen. Want jij moet zo aan het werken. Ja. Dan ga je te werk bij FC Utrecht. Ja. Ongelooflijk, hè? Dat je daar nog bent terecht bij gekomen. Ja, maar dat is leuk, joh. En nog een goede uitslag ook, hè, vandaag. Ja. Nou, inderdaad, pittig ook, hoor. Ja. Nee, lang niet slecht, hoor. Nee, maar daar kijk ik helemaal niet naar, joh, naar het voetbal. Oh, ja, je kijkt helemaal niet naar het voetbal. Maar een clubje opbouwen aan de achterkant, vind ik hartstikke leuk. Ja, wat is de ambitie? Het is de vierde stad van Nederland. Die moet toch in de subtop spelen van Nederland? Ja, lijkt me wel. Maar dat is dus de ambitie. Ja. Galgenwaard 2 keer uitgebreid en... Ja, goed idee. Nou, ik neem het meteen mee vanmorgen. Doe maar zo. Het was geen cynisme. Jawel. Ik ken Jan van Alst, dus had geen cynisme bij. Inmiddels heb ik het door. Hoor. Dat is een klojo, is het hier van Alst. Vervelende vent. Ga ook met naar huis ook. Ja, je hebt gelijk ook. Stap je lekker in je toer. Hey Jan van Alst, dankjewel dat je er was bij de echte Janne. En maak er wat moois van, hè. Dankjewel. En we volgen je, hè. Op de voet. Ik voel het. Helemaal super. Dank je. go. Down the road I go. Down the road I go. Down the road I go. God, zomaar, mag dat? Hoe noem je zoiets? Ja, psychedelische pseudo-rock, denk ik. Ik weet niet, ik krijg net een tweet binnen van iemand die zegt dat ik het muzikale verstand heb die niet verder gaat dan zangerines. Nou, dat is nou, dat zal dan wel, maar ik doe het liever lekker op de scooter dan dit. Wat was dit, joh? Wat was dit, Jan? Dat zal ik je vertellen. Dit was A Down the Road. Van wat? C2C. Nou, dan weet je het maar. Ja, heerlijk. Nou. Goed, verder. Zij is de bestverkopende Nederlandse schrijfster sinds de uitvinding van de boekdrukkunst. Geliefd bij het publiek, onderwerp van hevig neusophalen bij de literaire kritiek. Wij bellen onze nicht/beste vriendin voor een verslag over het meest liederlijke baganaal van schrijvend Nederland. Het befaamde boekenbal, Jan. Hele goede nacht, Saskia Noord! Hele goede nacht. Nou, Sas, vertel eens even. Wie stond er met wie te kluiven op de Harry Moelistrap? Niemand. Ik heb, dat denkt iedereen altijd, maar dat is gewoon een heel braaf feestje. Het boekenbal, dat is toch wippen met alles wat los en vast loopt? Nou ja, dat doen we dan denk ik thuis, maar ik heb niks geen rare dingen gezien. Dat is toch in broeken grijpen en oude dronken vrouwen op het biljart slepen? Die sigaren rokend op de Harry Moelistrap zitten. Hè? Ja, dat is het imago wat eraan kleeft. Maar nee hoor, en sigaren roken zit er ook niet in, want als je binnen rookt word je er echt roekzichtloos meteen uit. Echt waar? En ook geen hele grote intelligente schrijvers die kotsend en brakend worden afgevoerd? Nee. Die op je afkomen en zeggen, zo als kleintje luister is, zal ik juist even leren wat echte literatuur is. Of zo? Nee, ze zijn allemaal heel respectvol. Nee, jongen! Wacht even. Dus het boekenbal, daar wordt dus niet gerookt. Daar wordt dus niet gewipt. En er wordt niet gezweet. En het is hartstikke braaf. Ja, en er worden ook geen cities uitgevochten. Nee. Okay. Geen ruzies? Die worden niet eens gevochten? Want dan heb ik nu een hele belangrijke vraag. Er wordt een beetje onhandig gedanst op oude muziek. Er wordt onhandig gedanst op oude muziek. Wat gebeurt er verder? Want nou heb ik echt iets van... Je moet er wezen, hoor ik altijd. Ja, ik dacht, ik word nooit uitgenodigd. Nee, ik ook niet. Het is gewoon eigenlijk een heel grote kroeg. Iedereen staat een beetje te ouwe hoeren. Verder gebeurt er echt niet zoveel. Ja, heen en weer lopen om te kijken wie er allemaal zijn. En als je dat dan weet... Dan, nou, heb je dan literaire grootheden aangeraakt of betoverende nieuwe collega's ontmoet? Ik heb even gekletst met Sylvia Witteman. Ik heb even gekletst met Kluun. Jezus. Ja, Kluun spreek je over 8 keer in de week. Ik heb gepraat. Jezus. Nee, maar we hebben het over grootheden. Dat vind ik wel grootheden, hoor. Nou, ik vind het een rijtje lectuur, hoor. Henkie Rijks, dat wordt is. Als het al niet een hele grote is, dan wordt hij het. Henkie Rijks. Ik vind Henk een hele leuke vent. Maar wat? Wie? Wie? Peter Buwalda. Ja, daar heb je het al. Ja, die heeft wel een goed boek geschreven. Heb je het gelezen? Ad Fransen. Ja, ik ben bezig. Wie? Ook Ad Fransen, dat is onze voormalig misbruik snijfkoning. Maar heb je ook iemand die literatuur schrijft? Was die er? Wacht even. Peter Buwalda, schat. Is dat Peter? Ja, nee, is waar ook. Ja, gaan we maken. Wat ik me nou afvroeg, hè. Wordt het nou geen tijd, wat jij zei van de week al even informeel tegen mij, dat het verdorie wel een tijdschriftenbal leek? Ja. Qua hoeveelheid onbenul uit mijn eigen werkkring, wat daar rondloopt. Klopt. En wordt het dan geen tijd dat er een keer een VIP-ruimte komt voor bestsellerschrijvers? Ja, precies. Die meer dan bijvoorbeeld 25.000 exemplaren van hun boeken hebben gekocht. Ja, een soort miljonairsclub. Ja. De boekenbal bedoel je. Ja. Ja, en maar dan gewoon echt puur op verkopen. Ja, dus als je zo'n kansloze gast bent die 12 boeken geschreven heeft, die allemaal 2000 exemplaren verkopen, jammer, 24.000, niet genoeg. Wegwezen. Ik zou zeggen, stel het voor. Wat heb ik daarvoor te stellen? Ik trouwens, ik heb wel een boek geschreven voor dat 25.000 exemplaren. Ja, voor de helft. Nou, kut. Nou, goed. Maakt niet uit. Vind je niet dat het tijd wordt voor zo'n VIP-ruimte? Nou, nee hoor, nee. Je bent zo democratisch en zo lief eigenlijk. Ja, ik ben ook heel saai. Ja, onwaarschijnlijk saai. Maar het is wel niet te geloven. Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb toch al mijn hele leven gedacht... ik moet een keer op dat boekenbal zijn, want dat is het bal. Ja. En er is dus geen reden. Jan. Bestseller schrijver Saskia Noord, die zegt gewoon... er is geen fuck aan. Het is een saaie kroeg waar je met je vrienden een babbeltje maakt. Maar was jij dan besopen? Ja. Ja, op het einde een beetje. Een beetje aangeschoten? Ja. Zeg nou, in godsnaam, alsjeblieft, dat je gewoon starnakel dronken was. Een broodje kroket. Nee, ook niet starnakel. Nee, Jan, het spijt me. Weer een droom aan buigen. Nou ja, dit is maar goed. Aan de andere kant is het ook wel goed dat het land dit nou eens hoort. Ik weet niet waarom Jan daar niet rondliep. Die Rutger Kastikum was er niet. Hij had toch zijn kaartje over kunnen nemen? Als je wel liefd zeg... Ik wil dan wel komen als ik echt een boek heb geschreven. Ik ga dan niet een beetje op een kaartje van een ander. Of mijn nicht moet me uitnodigen, dan ga ik wel. Oh, dus eigenlijk is het indirect een vraag of ik jou een keer mee wil nemen naar het boekenbal. Nou, nu je het vraagt, waarom niet? Lijkt me best een leuk feestje. Ik denk eerlijk gezegd dat ik weet niet hoor, ik vond dit geen reclame. Het is voor imago, hè? Ja, maar maakt mij nou uit. Ik wil een keer maar, misschien is het wel een list. Misschien is het wel dat, zoals het net of er niks in de hand is... is er een ambassadeur van de boekenclub en de mensen die zeggen... nou, zeg maar tegen die jongens dat er niks aan is. Ja. Kan ook. Hey Sas, hoe gaat het met koorts, met je boek? Met mijn boek gaat het heel goed. We zitten op 210.000 exemplaren. Ongelooflijk, hè? Nou, terecht ook, hoor. Dus ik zit straks in mijn eentje op dat VIP-balkon op het boekenbal. Waarom zeg je? Je bent de beste verkopende schrijver van Nederland, toch? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Het is toch zo? Ja. Ja, ik weet niet. Heb jij cijfers bij je? Ik denk het. Je zit toch over de 2 miljoen? Ja, meer, hè. 2,5. 2,5 miljoen. En iedereen loopt maar te zanik over die Harry Mulisch. Nou, wie? Hoeveel heeft hij er verkocht? Oh, die is dood, toch? Hoeveel heeft hij er verkocht, die Mulisch? Hij is dood, bovendien is hij dood. Geen idee. Nou, geen 2,5 miljoen. En ik denk dat hij het ook niet meer gaat redden ook. Het gaat ook om de inhoud, hè? Ja, meid, ben je gek om de inhoud. Alsjeblieft, gaat allemaal om het uiterlijk, Sas. Is dat zo? Ja, bij mij wel. En daarom maken jullie radio. Nee. Heb jij nog een scherpe vraag? Ja, het wordt een beetje lastig in interview. Ik dacht dat wij inmiddels tot onze knieën in de alcohol zouden staan. En terwijl Helene van Rooijen tongzoen het met weet ik veel wie door de zaal ging. Was Helene van Rooijen er wel? Die heeft zich toch wel laten naaien op een biljart? Wat zeg je nou? Dat doet ze toch? Er is niet eens een biljart. Nee. Er is geen biljart? Maar wacht even. Dat er geen biljart is, vind ik niet het nieuws. Oh. Helene van Rooijen, die laat zich altijd naaien. Nou, in ieder geval heeft ze wel een reputatie dat ze dat ook al niet jacht gaat. Naar... Wacht even. Ja, maar dat is allemaal een verkoop. Dus het verkooppraat? Nou ja, dus het boekenbal is... Ik aanbrongen zou dus doen deze week. Het boekenbal is saai en Helene van Rooijen is die geil te beuken. Dit zijn toch de ene scoop naar de andere vliegt er nu door de eten? We hebben wel hele jammere scoops allemaal. Ja, het is wel een beetje triest. Ja, het is toch wel ontluisterend. Ik vind het eigenlijk dit al met al, behalve dan het feit dat het met koorts, jouw roman, heel goed gaat, vond ik dit een ontluisterend gesprek, Saskia Noord. Echt waar? Ja, ik ook. Ja. Er zijn weer heel diverse... Ja. Wederom help je diverse van mijn dromen aan koorts. En die laatste droom was het boekenbal. Ja, de laatste droom die ik had, dat was, in verband met jou dan, hè, was die van het boekenbal. Ja. Nou, dat was hem dan. Nou, zullen we maar een hele goede nacht verder wensen, Sas? Jammer. Ja, jullie ook een hele goede nacht. En slaap lekker nog, hè? Als je één droom over hebt in ieder geval. Nou, vanavond. Ik weet het even niet, hoor. Ja. Jeetje. Wat een avond. En zelfs Helene niet, hè? Helene, dat verwacht je toch niet? Nee. Dat is gewoon een verkooppraatje. Maar je kan haar misschien ook nog even bellen. Nee. Nou, alsjeblieft. Met die stem mee, alsjeblieft. Heel gezellig. Ik heb staan praten met Kluun en Joost Wagerman. Zullen jullie weten, maar krijgen we dan ook. Ja, met die stem. Nou. Sas, slaap lekker, hè? Hey, super bedankt. Tot volgende week. Zien we elkaar. Hoi. Dag, doei. Echte Janne. Oh, de PVV heeft Geert. De VVD heeft Mark. GroenLinks heeft van... God, hoe heet ze nou? En wij hebben Martin. Normaal gesproken heeft Martin het over zijn eigen hormonen. Maar vandaag wil ik eens over die hormonen van een ander hebben. Die kinderverkrachter Robert Michelsons. Dit stuk vuil staat op het moment voor die rechter, omdat hij tientallen kinderen op gruwelijke wijze heeft misbruikt. Een van die ergste wandaden die een mens kan begaan. En wat zegt hij in die rechtszaal? Ik kan er niets aan doen. Het zijn mijn hormonen. Het is een vloek. Weet je wat je moet doen als je zo'n vloek hebt? Van een gebouw springen. Niet op een kinderopvang gaan werken. In Tsjechië hebben wij een gezegde. En dat gaat zo. Pokud mate, abavitje, tje tresnette, prstbijsten, nemal dratje nosi. En dat betekent, als je bang bent dat jij in jouw vinger snijdt, moet jij niet met messen spelen. Die Robert heeft met messen gespeeld en doet nu huilen omdat hij zich heeft gesneden. Die enige manier waarop deze man nog in verband gebracht mag worden met messen, is als je er eentje zo diep in zijn hart laat verdwijnen, dat je aan die andere kant er een jas op kan ophangen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Wat een schoft. Martin moet spugen van dit soort mensen. Van deze aarde af en snel. Godverdomme. De PvdA heeft een nieuwe leider. Nou, GroenLinks nog, zou je zeggen. Want in de peilingen gaat het bijzonder slecht met de zeewierkoekjes-thema en een takpartij. Dus tijd voor opheldering in. Het Haags geluid. Een hele goede dag, Ineke van Gent van GroenLinks. Goedendag. Alles hallo. Goed, mevrouw van Gent? Met mij wel. Heeft u ook zo genoten van Jolande Sap bij WNL vanmorgen? Nou, ik heb er maar een klein stukje van gezien, want het is niet echt mijn favoriete programma. Nee, het ging ook niet zo heel erg goed met de leidster. Nou, ik vond het wel meevallen. Alleen er zaten drie VVD'ers die het gewoon niet zo leuk vinden dat het ging over de nieuwe vaste verkering van Mark met de SGP. Dus ja. Nou. Het was toch juist dat Eva Jinek, of is dat ook een VVD'er in uw ogen? Nou, volgens mij zei ze dat. Dat vond ik wel een beetje opmerkelijk. Toen dacht ik, hey, dat is gek. Wat ik zo opmerkelijk vond is dat de fractieleider van GroenLinks verbaal gesloopt wordt door het animeermeisje van meneer Moscovici. Je bent er ook wel een dichter ook, hè? Dank u wel. Nou, hoe vond u dat nou, mevrouw van Gent, dat uw fractielijster werd gesloopt door het animeermeisje van meneer Moskov? Ja, wat is dat nou voor een tekst? Zaken, dan denk ik, kom op jongens. Nee, hè? Nee, dat vind ik maar nee, was dat wel moeilijk, toch? Ja, ik wilde het zeggen. Ze had het een beetje moeilijk. Ik vond dat zij een goed punt had. En ze hadden van de week, samen met Tove Dibi, had zij een mooie brief in de Volkskrant. Over zeg maar het geflirt van Rutte met de SGP. En ik moet zeggen, dat was wel een ik vind het een goed punt. Dus ik was. Wat vond ze daar dan van? Even voor de mensen die het gemist hebben. Nou ja, dat gaat erover dat Mark Rutte, die was vorige week bij de SGP jongeren geweest. Dat vond hij enorm gezellig en enorm leuk. Ja. Het leek er toch wel een beetje op dat hij alvast wat steun aan het vergaren was weer voor de plannen die straks uit het katshuis komen. Dus ja, ik vond maar dat is toch politiek? Dat doet u toch ook aan? Ja, dat is wel politiek. Maar dat de echte liberalen zich nou uitleveren aan de SGP, nou, dat moet je toch niet mee eens zijn. Wat dat ik dan niet daar helemaal van begrijp is, wat maakt u dat nou uit? Het is toch de VVD en u bent toch van een andere club? Dus, nou, dat maakt mij wel uit, want daar heb ik gewoon zelf ook last van. Kijk, van mij is een motie aangenomen over de weigerambtenaren, zoals jullie misschien nog wel weten. Ja, dat weten we nog. Ja. En met steun van Geert in de club. Zo is het. En dat doen ze ook buitengewoon moeilijk over om dat gewoon uit te voeren, zo'n aangenomen motie. De kinderopvang waarop bezuinigd wordt. Ja, maar het SGP een goed idee. Maar met die motie was de PVV uw beste vriend. En nou ja, daar hoor je Mark Rutte dan weer niet over. Dat u dan de verkeerde vrienden heeft. Nou, dat was helemaal niet zo. Kijk, je moet je wel een beetje politiek professioneel opstellen. Ik heb die motie ingediend. Ja. En dan staat iedereen het vrij om daarvoor of tegen te stemmen. Nee, maar oké, Ik vond het wel een beetje zwak dat de VVD met rode koontjes van schaamte de handjes naar beneden hield. En niet voor de motie. Ja, was geen sterk verhaal. En u was ook niet op het jongerencongres van de PVV geweest. Dat moeten we eerlijk toegeven. Dat kan ook helemaal niet, want de PVV heeft helemaal geen jongerencongres. Ja, die gaan nog wel komen. Ja, maar ooit. Als dan de hero ligt wel. Maar, dat is goed. Allemaal lekker overzichtelijk. Bent u een beetje gelukkig met de keuze van de PvdA-leden voor de onverbeterlijke Samson? Nou, ik moet zeggen, ik vind hem wel pittig en daar hou ik wel van. Ja, wel pittig. Ja. Maar wat het punt een beetje is, mevrouw van Gent, is dat hij nogal links is en nogal groen. Liever gezegd, ja, GroenLinks, uw partij heeft nou helemaal geen zin meer straks. Nou ja, of je kunt zeggen, er is een vriend bij voor GroenLinks. Er is een grote vriend bij. Ja, dat maar is nou nog eens een mooie invalshoek. Dat is hartstikke leuk. Is ook, alleen nou, de peilingen. Ja, mag ik wat zeggen, jongens? Ja, waarom niet? Jan, laat die mevrouw nou eens uitpraten. Ik heb het aan de lijn, dus laat het ook eens wat mevrouw van Gent, meneer Spelgemeen, die excuses, zegt alsjeblieft wat u wilt. Nou, ik zou er het volgende over willen zeggen. Een sterke Partij van de Arbeid, dat is ook altijd goed geweest voor GroenLinks. En ik zie gewoon uit naar de samenwerking. Oh. Ook met D66 en SP. Want het is echt van groot belang dat de oppositie de handen ineens slaat. En ik denk dat Samson wel staat voor een pittige oppositie. En ik moet je zeggen, daar hou ik wel van. Ja, er is sprake van een Diederik Samson-effect. Dat is namelijk de stijging van de peilingen van de PvdA. Er is ook nog steeds sprake van een Jolande Sap-effect. Het is namelijk dat jullie maar niet gaan stijgen, maar blijven dalen. Of liever gezegd, stabiel laag staan. Ja, we staan een beetje laag staan. Stabiel op 6. Hè? Dus dat is natuurlijk... Ja, het is wel min 40%. Ja, daar ga ik ook verder niet omheen draaien. Dat moet gewoon beter. En je moet altijd optimistisch blijven. Dus dat kost u op dit moment een heel klein beetje moeite, heb ik de indruk. Dat optimistisch blijven. Of was het allemaal... Ik ben moeite. Ik ben een heel optimistisch mens. Ik hou ook van hard werken. Dus ik laat me niet... ik ga niet zo geinig lopen doen op die peilingen. Want we moeten gewoon hard aan het werk onze GroenLinks-punten naar voren brengen. En niet blijven zeuren over die peilingen, want dat brengt niks. Mag ik daar een kleine vraag over stellen? Een hele zachte die niemand hoort, want niemand luistert ook, het is midden in de nacht. Zoals ze bij de PvdA niet zo lekker gingen met Job Cohen en dat maar slecht bleef in de peilingen, gaat het niet zo lekker met mevrouw Sap? Is het niet tijd voor een nieuwe leider? Oh, dan kun je ook zo'n... Ik moet zeggen, jongens, dat gezeur altijd over de leider en over mevrouw Sap. Kijk, Jolande, die, dat staat helemaal Jolande, niet... Jolande, hè, is het? Dat zijn mevrouw. Jolande, hè, met een E. Ja. Dat staat helemaal niet ter discussie binnen GroenLinks. En ik heb zoiets, laten we onze tijd ook beter gaan besteden en gewoon lekker aan het werk gaan. Maar dat is toch wel vreemd dat een partij bijna gehalveerd is in de peilingen? En dat dan de partijleider niet gehalveerd staat. Ah ja, Jan-Fred Rutte is ook een weken blijven. Een nieuwe leider moet altijd een beetje op gang komen. Mevrouw zit er al meer dan een jaar. We hebben echt last gehad van Kunduz. Dat is natuurlijk ook gewoon waar. En ik hoop wel dat na het laatste congres... dat we toch gewoon weer de weg naar voren hebben gevonden. Ja, wie weet. Laten we ook nog even wat inhoudelijks doen. We hebben namelijk alleen maar over... inhoudelijks doen, We zitten even over de inhoud. We spreken over een splinterpartij. Waar zijn we nou mee bezig? Het gaat om het land. Dat Polenmeldpunt, dat wordt wel steeds grappiger. En nu zelfs binnen de PVV mensen zeggen van nou, moet dat nou? Nou ja, ik moet zeggen, ik zeg altijd, het is altijd herrie met Hero. Want hij doet dat gewoon vaker, Hero Brinkman. Maar ik moet zeggen van, los van hun ideeën. Ik vind het wel goed van hem, dat hij dit gewoon aan de kaak stelt. Het is natuurlijk ook een beetje een lastige partij, want ze hebben geen leden. Ik weet niet hoe het daar in de fractie gaat. Het is een hele gesloten... iets altijd. Ja, en dat hij hier nu mee naar buiten komt, weer met zo'n uitgelekte e-mail. Dat is volgens mij wel de nieuwe strategie om iets... Ja. Een Frans Timmermans, zie jij dat, hè? Een beetje gezeur binnen je eigen fractie naar buiten te brengen. Ja, je stuurt hem gewoon naar 400 mensen en dan vind je het gek dat hij opeens in de media verschijnt. Hero Brinkman heeft natuurlijk wel een punt. En ik ben wel blij dat ook vanuit de PVV zelf nu die kritiek komt. Want Rutte in Europa, Mark Rutte, die houdt zijn mond erover. Ja. Die had gewoon meteen moeten zeggen, het is niet mijn meldpunt. Maar dat zegt hij toch ook? Dat heeft hij ook gezegd, ja. Dat heeft hij gezegd. Dat kwam mij heel langzaam op gang en hij wil gewoon iedereen te vriend houden. Maar hij kan toch moeilijk... duidelijk zijn. Maar hij kan toch moeilijk in Europa zijn excuses aanbieden voor alle gekke ideeën van alle maffe partijen in Nederland? Dan is hij nog wel even bezig. Wel, als je premier bent van een land, dan mag je wel een beetje meer politiek en maatschappelijk gevoel hebben dan Mark heeft gehad met dit Polenmeldpunt, want dat is natuurlijk volledig uit de hand gelopen. En hij had er gewoon meteen korte metten mee moeten maken. Nou, daar kunnen we dan kort over zijn, dat vindt u. En wat vindt u nou over vinden gesproken van die Volgert van der Graaf zich, die toch zomaar zegt dat hij het nog eens zou doen, Fortuin doodschiet? Ze zei, dat gaat niet heel goed met hem. En hij is bijna vrij. Ja. Ja. Nou ja, kijk, dat is een rechtsgang. Ik moet zeggen, hij heeft natuurlijk iets afschuwelijks gedaan. Daar hoeven we het helemaal niet over te hebben. Oh. Maar of hij bijna vrijkomt op dat soort dingen, nou, ik weet helemaal niet echt of dat zo is. Dat is ook de rechtsgang, maar ik altijd wel verstandig vind dat politici zich daar niet... Nee, dat is waar, maar hij heeft ook een politicus vermoord. En zegt hij nu dat hij dat nog een keer zou doen als hij weer vrij is. Nou, als hij daar nu al mee dreigt, dan lijkt mij dat een reden om nog eens even heel goed te kijken. Misschien moeten we het verstandig is om hem vrij te laten. Volk het van de G-meldpunt maken of zo. Oh ja, dat is misschien ook wel leuk. Ja, we kunnen overal wel een meldpunt. Ja, we blijven bezig met de meldpunten. Ook, we zijn nog even een meldpunt. Meldpunt moe, juist. Ja. En dat was tegelijk. Ja, ik weet het, jongen. Dat was misschien een meldpunt. Ja, heeft u zaterdag nog echt Janne Koken gekeken op Nederland 3? Nou, ik heb er niet naar gekeken. Ik had wel op Twitter gezien dat jullie aan de ganzenlever hebben gezeten. Ja. Tenminste, dat begreep ik eruit. Ja, ja, hele vriendelijk hoor. Mogelijk. En ik snap echt niet wat jullie voor statement daarmee willen maken. Maar goed. Nou, we proberen de Franse boeren een beetje te helpen. Nee, maar het was diervriendelijk, Fakwa. Oh, het was diervriendelijk. Ja. Oké. Ja, nee, in tegenstelling tot de meeste andere mensen proberen wij ook niet overal een standpunt mee te maken. Ja, we hebben weinig statements hoor, door zo'n dag heen. Ja, eigenlijk wel. Ja? We hebben gewoon trek in iets en dan nemen we het. Ja, we ademen wat we eten, wat we drinken. Wat, ik had vanmorgen had ik dat met granalenkoketjes. Nou, dat eet ik dan gewoon. Ja. Wel Hollandse eigen gevangen granalen mag ik aannemen. Ja, dat waren echt... Daar zijn we dan gek genoeg wel wel helpen. Waarom gaan eten dan? Is dat omdat je een beetje wou provoceren, of was dat omdat je het lekker vindt? Omdat je het even aan de kaak wil stellen, dat gezeur over die diervrienden. Nee, eigenlijk had het gewoon te maken, en dat willen jullie niet het water door mond laten, maar het was heerlijk met appelsnippertjes en calvados. En het was, het was wel heel erg lekker hoor. Nou ja. Nou goed, enfin. Mevrouw Van Gent, mag ik u hartelijk danken dat u zo laat bent opgebleven? Nou, graag gedaan. En heel veel succes met het redden van het land. Ja. Ja, daar ga ik weer hard mee aan de slag. En het smeden van een coalitie met die man Samson. Hartstikke goed. Ja, nou, ik vind het wel goed. Oké. Okay. Dag, mevrouw Van Gent. Dag, wat is het? Dag. Het Haags geluid. Oud-Hollands voetbalromantiek. Wie is er nou niet groot mee geworden? Wij wel. En dat lees je in... Dagboek van mijn liefdespanter. Na langdurig blessure, feest, vreet, reis en werkleed... betreedt de liefdespanter afgelopen zaterdag voor het eerst... sinds zeker 4 maanden het tweede veld van de sportclub Muiderberg. Om daar, als centrale middenvelder, de strijd aan te binden... met de veteranen van een ander team... waarvan de naam me nu alweer is ontschoten. Wat ik nog wel weet, is dat deze tegenstander stijf bovenaan de ranglijst staat. Met 0 verliespunten en een tas vol met klinkende overwinningen met dubbele cijfers. Een team, kortom, dat niets heeft te zoeken in de bejaarde Mickey Mouse competitie... waarin wij rondhobbelen en tegen wie wij in de uitwedstrijd al bij rust 9-0 achterstonden. En waar het duel in de 53ste minuut werd gestaakt... omdat wij niet langer 8 fitte spelers in het veld konden brengen. Aardige jongens hoor, verder. En we beginnen de wedstrijd niet onverdienstelijk. Sterker nog, het duurt tot de 24ste minuut voordat de tegenstander weet te scoren... uit een scherpe corner en een knappe kopbal. En voor die tijd was onze spits al 2 maal oog in oog met de vijandelijke keeper verschenen... tot zover zonder het gewenste resultaat. Nou, om een lang verhaal kort te maken, we halen de rust met 0-3. En hoewel er meer had ingezeten, kunnen we er vrede mee hebben. De zon schijnt, de thee is lekker, sportief potje voetbal, je kent dat wel. Tweede helft. Onverwacht zijn in de rust nog 3 vaste waarden komen opdagen. En niet de minste. Dus alle met gebrek aan wedstrijdritme of conditie... inclusief de liefdespanter, die ruimen het veld... en de verfriste strijdmacht gaat er met hernieuwde moed tegenaan. Eerst valt nog de 4-0. Onnodig, maar dan scoren we plotseling tegen. En nog eens. Het is ineens 4-2. De zaak is achterin aardig onder controle. Nog 20 minuten te gaan. Er kunnen nog gekke dingen gebeuren. En dan gebeurt er inderdaad iets geks. Een paar van die aardige mannen van de ongeslagen koploper, gemiddelde leeftijd dik in de 50, beginnen te schoppen en te sarren en te tuimelen en te schreeuwen en te treiteren en te zuigen, totdat onze keeper te veel wordt en hij de grootste belhamel, een besnorde dwerg van zeker 63, een heel klein duwtje geeft. De grijzaard stort met een bloedstollende krijst in aarde. Groot tumult ontstaat. Vuisten worden gebald, duwen uitgedeeld. De scheids springt ertussen, stuurt een tot zover vriendelijke spits van de tegenstander uit het veld. Als de kruiddampen zijn opgetrokken, is er 4 keer gestaakt en opnieuw begonnen. Is het complete bejaarde scheldwoordenboek afgevinkt. Zijn 2 man vrijwillig uitgestapt, is er geschreeuwd, gespuugd en alles weer goed gemaakt. De liefdespanter komt weer in het veld voor onze spuurspugende laatste man. En de wedstrijd sleept zich zonder verdere incidenten of doelpunten naar het einde. Na het laatste fluitsignaal verdwijnen als bij toverslag de grimmige trekken van de koppen van de gladiatoren. Handen worden geschud en hoofden ook. Ineens snapt niemand nog iets van de ophef. Onderweg naar de kleedkamer loopt de liefdespanter toevallig naast de grijze tuimelkabouter. Die zegt, vroeger, toen was ik in Etter hoor, ging ik rustig bij corners op de voeten van de keeper staan. Mooi toch? De liefdespanter is direct niet meer boos. Eerder vertederd. Voetbalschoffies oude stijl. Weet je, die zie je bijna nergens meer. Dagboek van de liefdespanter. Het beroemde cultuurtijdschrift Kunstbeeld riep de fotoreeks Art Babes en andere verworvenheden uit tot het minst te waarderen kunstwerk van de internationale kunstbeurs Art Rotterdam 2011. Nou, reden genoeg voor Galerie Wall Street 25 te Vlissingen om de serie onmiddellijk tentoon te spelen. En voor de statenfractie van ChristenUnie en SGP om diverse banvloeken over deze duivelse smerigheid uit te roepen. Een heel gedoe kortom in het kalme Zeeland. En dus bellen we met curator Leon Riekwel van Galerie Wall Street 25. Een hele goede dag, meneer Riekwel. Goedendag. Nou, smerig onkruid, dat zei Arjan Beekman van de ChristenUnie. Wat zou u daarmee bedoelen, in godsnaam? Nou, ik denk dat hij bedoelt dat zijn tuintje wordt overwoekerd. Zijn tuintje wordt overwoekerd? Ja, zijn tuintje wordt overwoekerd. U heeft het nu over het kruid van mevrouw Beekman? Ja, ik denk het wel, ja. Hij gebruikte de beeldspraak van zijn tuintje en dat de cultuur daarin in alle ruimte moest bloeien en zo. Maar dat niet kon met al dat onkruid wat er te zien was. Maar dat ging over blote kunst, hè? Ja, inderdaad. Nou ja, bloot. Er is eigenlijk helemaal niks te zien. Een bloot been en niet eens een borst. Dus, Een been, bloot been. Oh, wat vieze. Get, verdikke me. Huh? Ja, want even voor goede orde. Je zou verwachten, gezien alle ophef, dat het hier keiharde porno betreft, maar feitelijk wat we zien is zijn wat mensen uit de kunstwereld, babes, hè, dan, die zijn gefotografeerd door twee mensen en dat dan op een soort sexy, stoeipoeze-achtige manier, hè? Dat is het verhaal, toch? Ja, inderdaad. Je ziet in feite minder als wat je in de meeste bushokjes vandaag in de dag kunt zien in de openbare ruimte, dus ik begrijp al die commotie niet. Het is wel leuk voor de tentoonstelling. Ongelooflijk is dat toch? Ja, dat is zeker ongelooflijk. En het plaatst Zeeland weer in de jaren 1920. Dus we moeten wel denken van, dat wonen daar een achterlijke lui. Nou, het is grappig dat u dat zegt, want dat dachten we inderdaad heel even. U natuurlijk niet, ja. Want u doet inderdaad gewoon keurig uw werk en hangt die spullen wel degelijk op in de galerie. Maar dit is toch kennelijk. En vanmiddag moest ze ook aardig wat moeite doen op de site van de Provinciale Courant nog wat terug te vinden van het relletje. Dus ik weet niet hoor. Inderdaad, wat voor mensen wonen er in Zeeland? Als je alleen al naar Vlissingen kijkt, dat is een internationale stad, denk ik. Verbonden met heel de wereld. Heel de wereld vaart hier voorbij. Allerlei culturen wonen hier bij elkaar. Oh, nee, toch? We zijn van alles en nog wat gewend. Dus, Weet je wat ik nou zo vreemd vind, hè? Dat zijn er van die christenen, van de ChristenUnie en de SGP. Ja. En die doen niets anders dan lullen over Adam en Eva. Nou, die hadden ook niet zo heel veel om het lijf, behalve een vijgenblad. En dus die zeggen alleen maar, ja, je moet met elkaar heen gaan en vermenigvuldigen en de hele... En als het dan om een bloot been gaat, gaan ze moeilijk doen. Ja, waar draait het nou om? Bij die christenen draait het toch juist om de voortplanting? Of ben ik nog gek? Nee, het begint ook met een bloot been, denk ik. Dat dacht ik ook. En dan steeds meer. Of niet? Zeg maar, wat bezielt die kunstenaars nou eigenlijk om die kunstvrouwen, die serieuze kunstvrouwen, dat zijn het zeker wel, als stoeipoezen te fotograferen? Want dat is eigenlijk voor een waanzin eigenlijk. Oh ja. Nou ja, dus natuurlijk een fantastische kunstenaar, die komt met regelmaat in galerieën en in musea en die ziet al die vrouwen, best wel mooie vrouwen natuurlijk, altijd strak in dat pak rondwandelen en zo. Ja. En die merkt ook wel dat die mensen in een soort keurslijf zitten en dat. En hij heeft hem gewoon dat voorstel gedaan. Willen jullie van mij niet eens uit de kleren? Ik haal jullie uit het keurslijf. Nou ja, ze waren heftig verontwaardigd. Hebben de horen op de haak gegooid. En niet veel later teruggebeld. En toen bleken ze dat ze eigenlijk best wel in waren voor het idee. Nou, wat je ziet, zijn eigenlijk zeven fantastische vrouwen in een hele mooie entourage gefotografeerd. Zeer kwalitatief mooie foto's. Ja, ik ken dat hoor, want ik heb het ook vaak. Hè, dat ik mensen bel en dat ik dan zeg, wil je van mij kleren uitdoen? Vanwege mijn andere werk, zeg maar. Dat lukt natuurlijk. Nou, dat lukt mij heel vaak wel, zou ik u verzekeren. En u heeft gelijk. Dan bellen ze na een tijdje terug. En dan zeggen ze, Jan, inderdaad, ik wil best in de Playboy. Dat doe ik namelijk ook. Maar dat is toch eigenlijk altijd met vrouwen? Ja, dat je dat begint daar wou ik heen. Ja, oh, sorry. Zijn toch eigenlijk, vrouwen zijn toch vrouwen allemaal wel erg ijdel? Vindt u niet, meneer Riekwel? Oh, ja, dat absoluut, bedoelde ik niet. Ja. Wat zou je dan zeggen? Nou, dat je vrouwen een voorstel doet waarvan ze in eerste instantie zegt, viezerik, flikker nou eens even tijdje met je vieze voor. En uiteindelijk komen ze allemaal van, nou, probeer het dan toch maar wel. Ja. Kent u dat, meneer Riekwel? Ja, dat ken ik. Ja. Dus eigenlijk zijn ze, wel, hoor. Eigenlijk zijn ze bevrijd door die kunstenaar. Ja, hoor. Ja. Oh, nou! God. Dan riekt hij wel. Jan, ja, niet? Geef me... Echt, ze zouden van jou de ChristenUnie eens een keer wat moeten zeggen eigenlijk. En de SGP. Weet u trouwens ook dat je bent. Met de dood bedreigd. Want dat zo werkt het in Nederland. Hè? Want je stelt pas wat voor in als je met de dood bedreigd. Nou ja, maar ze kennen mijn postuur, hè, dus dat durven ze niet. Oh, u bent dik? Groot. Oh, groot. Ja, dik ben ik niet, nee. Groot maar, en fors, ja. Ja, nee, dan dus durf ik dat niet. Ik knuppel twee van die christenschedels zo tegen elkaar en dan is het klaar, het gezeur. Dat ja. Is, ja, goed zo. Nou, zo mag ik het ook nou, horen. Nou, zo mogen ook. We het horen ook. Want voor de cultuur moeten we blijven staan, ook al moeten de christenen eraan. Ja. Dat is een mooi thema. Helemaal met je eens. Je bent een dichter ook. En ik vind het heel goed dat die kunstenaar die kunstvrouwen bevrijd heeft. Ja, doorzet en zie je ook. Maar naakt werkt bevrijdend. Dat is helemaal geen naakt. Het is een heel klein been ja, en een decolleteetje. Maar stel je voor dat ze naakt waren gegaan. Nou, want veel. Ik heb een staand aanbod nu. Hè, aan die meneer mag het overdoen. En dan naakt en dan mag ze bij mij in het blaadje. Kaboom. Dat is pas bevrijding. Echt waar, joh? Ja. Niet de hoort ja. U dat nou? Bied ik, ja, ik hoor het. Bied ik bij deze, als die kunt, laat hem maar eens bellen met me. Dan gaan we dat project naar een hoger... Dit is de baas van de Playboy, een bloter plan trekken nog, hè? Zonder meer. En dan komen we dat in Vlissingen komen we de première brengen. Juist, precies. Zo is het. Ja, daar is het gebeurd. Daar is de opstand. Ja, zo. Ja, nou, nee. Klaar. Daar ga je. Nou. Hier. Verder nog wat, meneer Riefwel? Nee, verder niks. Ik ga gewoon lekker door. En je hebt groot gelijk. Veel succes ermee. Ja, ga maar met het grotere lijf lekker in je bed liggen, want het is hartstikke laat al. Hou ze buiten, hè. Oké, goeiedag. Succes ermee. En pas op, want het christentuig al pas halen. Op, hè. Want ze zijn slim, hoor. Ja. Hoi. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Je kan nu gratis bellen naar 0800-1121 om je mening te geven over de stelling van vanavond. Samsom of niet, de sociaaldemocratie is dood. Zo, dat is weer een potente stelling. En Jan, we wilden er eigenlijk een eind aan maken aan lieve Janne. Maar toen hadden we Eva. Ja. En Eva die wilde er echt niet van weten. Dus Eva die startte de actie Lieve Janne moet blijven. En tot nu toe heeft ze één handtekening verzameld. Lieve Jannen. Nou... Je zou zeggen dat dat niet genoeg is om dat rubriekje door te laten gaan. Nee, maar ja, we zijn zo nieuwsgierig naar Eva dat we dachten we gaan haar bellen. Maar Eva, die kon niet. Die kon niet? Nee, wat Eva is dat nou? Kon vanavond niet in de uitzending komen. Want ze had andere dingen te doen. Ja. Ja, nee, dus eigenlijk hebben we deze rubriek nog deze week en volgende week in stand gehouden voor Eva. Hopelijk dat ze volgende week wel iets ja, doen. Ja, het is toch belachelijk dat je de rubriek heel houdt voor iemand die niet wil luisteren. Ja, ik ben er ook geen fan van, maar goed. Nou ja, deze is dan voor jou, Eva. Het voetbalneef. Lieve Jannen, ik wil een rijke voetballer. Net als Sylvie en Jolante, die mij met kind duwt, zodat ik stil kan gaan leven. Hoe pak ik dat nou aan? Liefs, voetbalneef. Weet ik veel. Ik geflauw idee. Ik had het best een... Ik bedoel, waar ik homoseksueel had ik nog wel... Ja, maar ik weet echt... Jan, jij enig idee? Ik zou het niet weten. Ik hoor wel iemand er doorheen kruinen. Is dat de bedoeling? Is er iemand? Hallo, goeiedag. Wat ben je aan het doen? Wat kom je doen? Ik wil even iets zeggen over Diederik Samsom. Ik denk dat het een carrière mannetje is. Hey, we zijn nog bij Lieve Janne, joh. Zo, noem je er even op. Wat is er aan God? Ik denk, ik hoor iemand heen. Het is een chaos hier, jongen. Het gaat helemaal nergens over. Zal ik er nog even eentje doen? Ja, waarom niet? Lieve Janne, ik ben heel erg verkouden. Intussen trekt het leven aan mij voorbij. Ik word er zowaar suïcidaal van. Hebben jullie een aspirientje? Lieve groeten, Ed Snip Verkouden. Ik wil ook die van die rubriek af. Het is het Eva. Ja. Je zit ook aan te kijken. Waarom doen we dit dan nog? Ja, neem een aspirientje, schattepoes. En weet je, wordt gauw weer beter. Hè? Ed Jolande. Lieve Janne. Ik zou wel graag iets willen hebben... van het seksappeal van Eva Jinek. En de uitstraling van Mark Rutte. Gewoon. Zomaar. Zou dat kunnen? Liefs... Jolande. Met een E. Lieve Jolande. Nee. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Nu nog even 0800-1121 voor wat een geleuter. En dan gaan wij ondertussen beginnen met Ben. Hou nou zo, man! Maar toch even dat introotje voorlezen. Sorry. Ik spoel het op. Godkoloren, zeg. Nee, jij bent het introotje verpest vanavond. Pak ik jou terug. Welk introotje heb ik verpest? Van je eigen rubriek notabene. Die heb ik er niet in gestart. Oh nee, sorry. Jongen, jongen. Nou, wat leuk dat Samsom nu de basis van de PvdA... in de peiling is te zien dat een partij iets minder diep in de put zit. Maar laten we eerlijk zijn, al wordt Jezus Christus de baas... het gaat niet helpen. Want je moet gewoon vaststellen dat de club geen toekomst heeft. Dus bel gratis naar 0800-1121 en geef je mening over de stelling van vanavond. Samson of niet, de sociaaldemocratie is hartstikke, hartstikke dood. Nou, wat Jan, nu mag jij mensen... Wat een top intro. Ik laat even een gewijde stilte vallen. Zo, alle lijnen zijn bezet, maar blijf proberen. Bel 0800-1121 voor wat een geleuter. En aan de lijn hebben we, hoop ik nog steeds, Ben. Hoi, goeiedag, met Ben spreken. Ben, was jij het ook nou, al, ik Ben? Denk dat, ik denk dat, dat Diederik Samson een carrièremannetje is... die de Partij van de Arbeid zeker geen goed zal doen. Ik denk dat hij alleen maar aan zichzelf denkt. Een carrièrejongetje die alleen maar aan zichzelf denkt. Martijn, ben jij het? Martijn? Is Martijn van Dam, ben ik, Ben. Martijn van Dam is het gewoon. Ja, denk je? Ik denk het wel. Hij zegt dat hij Ben is, maar het is gewoon Martijn van Dam nu. Ben? Ja, hoi. Heb je mij gehoord? Want ik denk dat, Diederik Samson een carrièrejongetje is die alleen maar aan zijn eigen carrière... Wat een geleuter. Ja, we proberen even wat door. Valentijn! Ja, Diederik Samson, dat is de prachtige tussenpaus. En die gaat de sociaaldemocratie er weer helemaal bovenop helpen. Oh, goedenavond, echt Jan. Dag Valentijn. Valentijn, dankjewel. Het zijn wel hele fanatieke mannen, die PvdA-boys, hè? Maar geen seconde even gedacht. Ik ben fanatiek, ja. Echt waar? Ja, ik ben ook PvdA-boy. Ja, dat begrijp ik. Ik heb het ook over jou. Dat je gewoon in deze tijd deed om even gedachten te zeggen. Gewoon meteen boem erin. Maar blijf een t-shirt. Wat zeg je nou? Nou, gelijk nog een t-shirt bedelen. Ja, ik heb een verkeerde maat gekregen. Oh. Ja, heb ik vorige week al gezegd. Ik heb een kleintje gekregen en ik wil een grote. Oh, meen je dat nou? Ja, dat willen we allemaal. Dat is... Wat een geleuk. Bel 0800-1121 als je je mening wil geven over de stelling van vanavond. Samson of niet, de sociaaldemocratie is dood. Dag Peter. Dag Jan Roos, ik ben het met weinig dingen eens maar met jou. Maar dit keer is gewoon een verschrikkelijke partij. Bij iets anders, heb je nog je grote vriend Jan Dijkgraaf gezien vrijdag? Nee! Bij Paul Witteman zat hij. Nee, hebben we niet gezien, joh. Nee, ik wil hij trouwens. Zat zijn boek te promoten, joh. Ja, ik heb het al gezien. Weer een bestseller. Hij heeft weer een boek geschreven, Jan. Ja, Jan is een enorme boekenschrijver. En weet je wie erbij zaten? Zijn twee zoons. Zijn zoons. En ook een mevrouw die ook twee zoons meegenomen had. Nou ja. Ja, nou, die zagen er beter Marina uit. Marina van der Wal. Maar hij drinkt thuis nooit, zegt hij. Nou, hij zal bij jullie alleen de bier thuisen. Oh, jij, joh. Nee, was ik niet waar. Nou, dan moet jij toch weten. Wat een geleuter. Een meisje. Nou, zo is tijd voor. Hallo Ingeborg. Hey, hallo. Eindelijk. Eindelijk? Nou, dat is leuk dat je eindelijk zegt. Eigenlijk moet het hierbij houden, want beter wordt het niet. Maar, ga maar door. Ja, doe toch maar wel eigenlijk. Eindelijk. Oké. Okay. Wil je iets kwijt? De stelling ging over Samson. Ah joh, wat maakt jou dan uit? Wil je gewoon iets leuks vertellen? Ja, kom maar gewoon los, zeg maar wat je wil. Weet je wat ik met de PvdA heb? Nou, meid. Weet je nog wie Willem Drees is? Nou, dat weten we wel. Maar dat is wel heel lang geleden, hoor. We hopen toch echt op een jonge meid, maar we hebben weer een fossiel in de lijn. Nee, het is gewoon iemand die geschiedenis stuurt. Nee, Willem, hallo, Jan, stop even. Ja. Ik vertel een serieus verhaal. Nou, oh, mooi, eindelijk. Ik ben... Denk je dat je het af kunt ronden binnen 6 minuten 49? Ja, hoor, ja, okay. Ik ben snel wat dat betreft. Ik heb mijn doctoraalscriptie... politicologie, geschreven over de houding van de Partij van de Arbeid in de Indonesië-kwestie. Was je toen ook al aan de drank? Ja, tuurlijk. Goed zo. Mooi, nou bedankt. Ingeborg? Maar toen ben ik, voor mijn scriptie, want het archief van de PvdA was dicht vanwege verbouwing. En toen mocht ik gebruik maken van het archief. Oh ja, joh. Drees. Oh ja, joh. Ik ben er op bezoek geweest. Nou, meid, ongelooflijk. Hij was toen 96. Jeetje, echt? Pracht, man. Ongelooflijk. Dat zou je niet verwachten, toch? Hey, Ingeborg, tap jezelf nog een lekker glaasje in. We gaan even verder zien, if you don't mind. Nee, ik ben echt wel nieuwsgierig. Maar wacht even, Ingeborg, Jan wil nog wat vragen. Heb je nog een mening over de stelling? Of was dit gewoon wat je kwijt wilde? Dit was inderdaad wat ik kwijt wilde. Nou, en mooi. De mening dat de PvdA dood is. Ja, natuurlijk. Goed zo. Oh, je hebt gelijk. Nou, doei. Wat een geleuter. Ongelooflijk zeg. Wat doen we het op? Er is nog hoop. Willem. Jan. Ja. Jan Roos. Oh. Je bent toch ongelooflijk tot op het bot. Dan vraag ik me af, waarom gebruik je godsnaam zo vaak? Denk daar maar eens over na. Nou Jan, ik neem het even op met Willem. Als ik goed begrepen heb, vindt Willem dat jij de naam van de heer vaak ijdel gebruikt. Ja. En dat je er even over na moet denken. Pak ik nou niet helemaal begrijp, nou, als ik nou even heel eerlijk ben. Ja. Wij worden allemaal doodgegooid met verhalen over God. Ja. En dan mag ik zijn naam niet gebruiken? Nee, dat hoort niet. Waarom niet? Ja, weet ik veel, dat hoort niet. En als ik nou denk dat het een verzinsel is, dan mag ik zijn naam niet gebruiken. En van wie niet? Nou, van Willem in dit geval niet. Ja, Willem kan van mij de pers krijgen. Oké, nou dan gaan we vrolijk verder. Godverdomme. Wat een geleuter. Niels. Hey, goedenavond. Vertel het eens. Hey, wat een saaie vrouw is de Ingeborg, zeg. Ik zat even aan te horen, maar... Niet te geloven, hè. Maar er zat maar een paar liter goedkope wijn in, hoor. Ze is 96, hè. Dat hoorde je ook, hè. Ja, okay, dus ik vond dat ze voor iemand van 96 nog... Ik moet morgen om 7 opstaan, dus ik had eigenlijk helemaal geen tijd om jullie radioprogramma te bekijken, zeg maar, te volgen. De radioprogramma. Dus ik heb om 11 uur lekker naar bed gegaan. Ik heb om 1:15 de wekker gezet en denk ik bel jullie even op. Je bent gewoon speciaal voor Wattergeleuten wakker geworden? Ik heb de wekker gezet voor jullie. Nou, dus we moeten echt praten, dit kan zo niet langer. Ga naar je nest en we staan morgen om 7 uur gezond weer op. Ja, maar ik heb geen idee wat de stelling is, dus ik wil wel graag weten wat de stelling is en wil ik op reageren. Ja, vooruit maar. Niels, daar komt hij hoor. De stelling vandaag. Ja. De stelling van vanavond is... Fred Rutte is een waanzinnige kok. Nou, de enige perfecte kok die er hier bestaat, dat zijn jullie natuurlijk. Ik heb zaterdag weer gekeken, naar jullie uitzending. Koken met Janne. Ja. Maar Janne Koken, die vrouw met die duckface, ik vond het echt een verschrikkelijk wijf. Ik kan er niet veel meer van maken. Wie? Duckface. Noemt onze genie een duckface. Gooi je maar af hoor. Vrees. Wat een geleuter. Gaat toch de genie Hennis niet duckface noemen? Gas, vind jij genie Hennis ook een duckface? Ja, op zich. Nou, echt niet. Nee, helemaal niet. Kijk, dat vind ik heel goed, Gas. Hé, Gas, geloof jij in God? Nee, gelukkig niet. Ik heb een verstand. Oh, want ik mag zijn naam niet meer je deed gebruiken. Het weer, hè? Wat? Je hebt hem net genoemd, Jan. Maakt niet uit, joh. Ach, ja, god. Gas. Hey, ik wil eerst even reageren op GroenLinks. Mag dat? Reageren op GroenLinks? We hebben iets over GroenLinks gezien. Ja, die vrouw van net. Oh, Ineke van Gent. Ja, doe maar lekker door. Ja, we hebben de tijd. Ja, hier is mijn reactie eigenlijk. Hè. En vervolgens over de Partij van de Arbeid. Als we die gewoon dood laten bloeden, komt er tenminste nog iets roods uit op zich. Kas, of niet? Heb je hier nou allemaal lang over nagedacht? Nee, ik vind wel, Kas is in elk geval moeite gedaan. Ik heb een tijdje in de wachtgang, hè. Ja, je hebt even je best gedaan, maar dan denk ik ook wel eens dan van, ja, had nog even iets langer in de wacht hangen. Het schiet door, hè. Wat een geleuter. Bel 0800-1121 voor wat een geleuter. Of om een recept door te geven, of om iemand te bedreigen. Maakt allemaal niet uit. Nee. Of om God te helpen. Ja. Gewoon bellen. Alles want, kan. We bijna moeten nog een paar minuten volkletsen. Ja, dus. Steven. Ja, goeiedag, heren. Dag, Steven. Ja, Steven. Ja, hey, Jan Roos, is er vannacht al iemand geweest die jouw tanden graag uit je bek wil slaan? Of is dat nog niet geweest? Nee, nog niet, Steven. Dus be my guest. Maar moet ik wel eens een reden hebben? Nou, dat is niet nodig. Of zal ik maar gewoon zo? Doe maar gewoon even zo. Dan kunnen we gaan aanneuken. Jan, ik heb zin om al je tanden uit je bek te rammen. Nee, misschien moet je zijn poten breken ook een keer. Dat is ook wel eens leuk. Nou, ik vind het bij mijn tanden wel genoeg, hoor. Of zijn bril verbouwen of zo. Haren uittrekken. Oh, we gaan zo beginnen. Nou, Steven, we gaan even naar de naneuk, if you don't mind. Nou, het is even, denk ik, Henk ook nog hebben hangen. En die ik ook heb nog. Het wel even... Ben je klaar? Ja, wil je dan? Nee, ik wil nieuwsgierig naar Henk. Ja, hi. Henk, ben je daar? Henkie. Nou, de Partij van de Arbeid is erg godsvruchtig, hoor. Er is leven naar de dood. Oké, nou zie je wel, het viel er wel mee. Ja. Oh, de naneuk. Ja, we hebben volgende week een gast wie wij niet kunnen melden. En normaal doen we dat als we geen gast hebben. Maar we hebben dus nu wel een gast, alleen we kunnen niet melden. Want het is namelijk een soort van geheime gast. Ja. En dat zeggen we dit keer niet omdat we geen gast hebben. Nee. Want meestal zeggen we... Volgende week een mystery guest, omdat we bij God niet weten wie er kan komen. Maar dat weten we nu wel. Het is wel, we kunnen wel verklappen, een hele vage gast. Een hele rare gast. Een hele verrassende gast. Een hele spectaculaire gast. Oh, je bent aan het teasen nu? Ja. Ik denk, wat ben jij nou? Ja, het is een hele topgast. Ja. Het is een waanzinnige supergast. Maar in ieder geval, Luister volgende week Echte Janne op zondag tussen 12 en 2. Ja. Zondagnacht. En dan hoor je ook wie het is en waarover het gaat. Kunnen we helaas nu nog niet melden, want het is een waanzinnige gast. Ja, en teken ook allemaal de petitie. Lieve Janne moet weg als rubriek uit deze show. Lieve Janne gaat er weer uit. Ik ben het doodje. Luister volgende week gewoon weer naar Echte Janne op Radio 1. Zondagnacht van 12 tot 2. Slaap lekker, lieve mensen. Nah. Gemaakt speciaal voor jou. Doe er wat moois mee. Zo is het. Nou, dag. Dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Nou, als je maar niet over politiek gaat praten. Nee, dat gaan we helemaal niet doen. Nee, dat zullen we echt niet doen. Okay. Wat vind je nou van Diederik Samson?